Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara att lyssna till Sverigepartiet i Stockholms närradio på 88 MHz. Och Sverigepartiet, vi sänder ju varje lördag mellan klockan 16.00 och klockan 17.00. Vi har även sändningar på fredagar mellan klockan 14.00 och klockan 15.00. Och alltid på 88 MHz, Stockholms citysändaren. Sen har vi även sändningar från Patriotiska kultur- och musikföreningen mellan klockan 17.00 och klockan 18.00. Alltså precis efter Sverigepartiets sändningar på lördagar. Ja, välkomna ska ni vara att lyssna till oss. Och vi har ju då på grund av att vi har haft den här demonstrationen idag tillsammans då med bland annat Sveriges socialistiska arbetarparti och sen föreningen Sveriges framtid. Och också sen olika deltagare från olika nationella grupper inom den nationella fronten så att säga. Det är ju tyvärr så att den är ju lite splittrad så där. Så att det finns ju väldigt mycket grupper. Vore det bra om vi kunde få en enhet till stånd. Det var väl i alla fall ett litet försök i detta med den här demonstrationen. Som ja, avlöpte väldigt bra. Som vi ser det, och vi tror nog att polisen tyckte det också. När det gäller våran del av demonstrationen. Vi hade däremot, ja vi hade så att säga, de kunde ju aldrig angripa oss. Men det var ju de här anarkisterna och syndikalister och allt. Ni vet det här inom, så att säga, det här organisationen Stoppa Rasismen. De hade ju då i sitt opinionsmöte då på Sergels torg, och därifrån så skulle man då försöka, ja, stoppa våran demonstration. Så därifrån enligt då, polisen då, så hade man gått, och det var visst 500 personer då som hade avvikit och skulle, men de tog polisen så att säga, stoppade dem på någon bakgata där, jag är inte exakt säker på vilken gata, men på väg till oss så var det visst 8-9 personer av dem som grep, så att de hade ju polisen det problem med. Men för våran del så gick det alldeles utmärkt. Det var ju synd att det inte mer folk som ställer upp på en sån här sak. Men det är klart, det är ju massmedia och så som kommer där. Och sen om det blir några vettiga bilder eller i televisionen då, när det gäller när de var från TV1 och TV2, det får man ju se. Men det är klart, man riskerar ju att hamna på bild, och är man rädd om, ja, man har ett utsatt jobb och sådär. Och ni vet ju det är ju tabu det här med att kritisera invandringspolitiken. Det är ju genast rasismen och fascismen och, ja, ni vet den där ramsan. Nåväl, på grund av detta idag att vi har haft den här demonstrationen då, så har vi inte förberett någonting till det här programmet speciellt. Vi har väl lite brev och sådär, men vi tänkte att vi skulle ha telefonväkteri där. Jag skulle säga det innan vi så att säga öppnar telefonen här så att säga. Att jag undrar även där, för när vi skilde så att säga åt efter demonstrationen, den upplöses, så var det egentligen meningen då att Percy Brunström då från Sveriges socialistiska arbetarparti då, som deltog i det här, eller så att säga höll i den här demonstrationen, var ju från hans organisation då, eller parti, som att vi tappade bort honom. Han skulle egentligen, vi hade bjudit in honom att delta i den här sändningen här med det här telefonväkteriet. Men undrar vad han tog vägen, så att om han lyssnar på programmet så kan han väl höra av sig då på telefon också. Nåväl, vi ska ha telefonväkteri, ja. Och då gör ni som så att ni ska ju ringa då, och då ska ni ringa alltså telefonnummer, fast det är inte på en gång för vi har inte kopplat in eller ner linjen än. Det är alltså 08 45 45 76, 08 45 45 76. Och sen då, men det gäller ju som sagt bara detta med tryckfrihetsförordningen, och särskilt som är alltid är känsligt i de här telefonväkterierna, det är ju detta med hets mot folkgrupp. Och så att om ni så att säga hetsar då, generaliserar, då blir vi tvungna att bryta samtalet. Det är så att bestämmelserna i lagarna är så, det för övrigt det finns egentligen ingen anledning, varför skulle man generalisera? För att en person gör en sak från ett land, så har ju inte alla människorna i det landet gjort så. Jag menar, så enkelt är det ju egentligen med generaliseringen. Man ska inte beskylla en hel folkgrupp för någonting för att en person eller flera utav folkgruppen har gjort någonting sånt där. Nåväl, vi ska här innan Vi börjar telefonväxling. Vi ska väl tala om här också just den här demonstrationen vi hade då, för nytillkomna lyssnare. Att demonstrationen alltså, den var ju då mot invandrings- och flyktingpolitiken och dess konsekvenser, och att helt enkelt stoppa den. Vi är inte, och det kan vi ta upp ytterligare ännu en gång, vi är inte motståndare till själva invandring som sådan, utan det är den kolossala flyktingmottagandet i Sverige som går över vad vi har råd. Vi har inte råd med det längre. Va? Det är så. Och det är våra egna sociala resurser till de som, bland annat de som har byggt upp samhället, våra pensionärer då, och även de som fortfarande arbetar, de sociala resurserna för att klara av sjukvård, rehabilitering för arbetsskador och sånt, det har vi inte råd med längre. Man får förtidspensionera, för det finns inte pengar att till vård, eftervård då för arbetsskador. Men då har vi har inte möjlighet helt enkelt att hålla i en flyktingmottagning som kostar oss 40 miljarder per år. Det ska man betänka, att detta 40 miljarder, det är då givetvis, där är allting inräknat, allt från nyproduktion av bostäder till tolkförmedling och allting. Det är inte bara invandrarverket och bidrag till flyktingar, för det är ju egentligen en mindre del utav det så att säga. Det är ju mest administrativa kostnader, men lika förbaskat så är det 40 miljarder cirka då. Och det är 88 års siffror. Nu ska vi betänka att vi har inte ens 89 års färska siffror för detta klart än. Det är ju inga, man får ju inga heller inga klara siffror igen utav det där. Man får ju lägga ihop då från olika förvaltningar och så. Och sen får man ut en summa på slutet. Det finns ju ingen redovisning, så mycket kostar invandringsindustrin. Det får man ju plussa ihop själv från att man tar ut offentliga uppgifter. Ja, det var det. Och det var det vi hade alltså denna manifestation idag, lördagen den 31 mars. Från Humlegården gick vi då till Mynttorget då, utanför Riksdagshuset. Och så läste vi upp en resolution. Tyvärr så är det så att i alla fall än så länge har ingen gett sig känns som bandade denna manifestation med då tal och så vidare som hölls. Och den här resolutionen. För att vi hade själva ingen bandspelare med oss, den som vi har i nämligen ur funktion, reportagebandspelaren. Men förhoppningsvis var det väl någon som gjorde det, bandade denna demonstration, eller då det som sades. Och den kan ju gärna göra att höra av sig, för att det kan ju alltid vara trevligt att spela upp i radion på ett eller annat sätt. Och sen resolutionen som sådan har jag tyvärr heller ingen kopia på, för den har ju då han Percy Bruten från Sveriges Socialistiska Arbetarparti. Han kanske kan ringa in och läsa upp den i telefonen så ni får den till del. Nåväl, nu så gör vi så att vi börjar då det här telefonväkteriet då. Och då gör ni så att ni ringer alltså 08-45-45-76. Och sen, jag vet inte just tidsanpassat där, men genom... Nåväl, ja, välkommen. Hallå. Busamtal. Jaha, det var ett busamtal. Nu kan ni ju försöka igen, det är så. Det är sådana lustigkurrar också. Jag tyckte mig höra att det var en telefonautomat även där, så att det är sådana lustigkurrar. Telefonnumret. Ja, telefonnumret hit alltså, det är 08-45-45-76. 08-45-45-76. Ja, vi kan väl ta en sak här med väntan på att det är någon som ringer. Och någon chef för det. Vi ska väl tala om där att när det gäller de här radiotiderna som vi har, så är de är fastställda så att säga för hela året. Hallå. Och så att ni... Ja, vänta lite Söderling, vänta. Jo, att radiotiderna, alltså de här som jag tog upp fredag från 14 till 15 och 16 till 17 på lördag och 17 till 18 för Radio PKMF, de är fastställda för hela året. När radioschema så att säga, så att det är bestämt de tiderna. Vi fick ett telefonsamtal, ja. Välkommen, var det... Jag säger inte helt för namnet. Nej. Hej på dig. Hej. Gick det bra för er killar? Jo då, det gick... Jag tror att det gick det. Med skydd av ett ofantligt antal poliser, att man måste ha poliser för att... tala om, alltså det fria ordets land, man pratar ju om det, va? Men det är hemskt, va? Men då poliserna snälla med då? Ja, jodå, de är ju för att det är vi som har demonstrationstillstånd då och då. Ja, då så. Och då är ju självklart, de måste ju då, ja. Och de var ju väldigt trevliga sådär, att det... Ja, men, det var ju ingen, vi, men de gör ju sitt arbete, det är ju det. Då ska vi ge dem en illusa då. Vi ska drömma de killarna, va? Ja, jo visst, det vi vill verkligen tacka polisen för deras insats. Ja, det ska vi göra. Och sen så gick det utanför vintervar då. Vad sa du? gick inför Rosenbad. Jo, ja, vi stod vid Mynttorget och vid riksdagshuset där, va? Var det ingen moderater där? Nej, det var ingen som kom ut. Vi läste upp, eller då Percy Brunström då, läste upp den här resolutionen. Och sen så hade han ett tal där. Och sen höll även då Leif Larsson då från Föreningen Sveriges Framtid. Och höll ett... ett tal där, så att, men det var ju ingen som kom ut eller så. Vi hade väl inte gjort den på så sätt, den här manifestationen, att vi ville att någon skulle ta emot den ifrån. Det var en dum tid också för dem, de kanske var lediga. Ja, många övernattar ju för sig, va, på, under helgerna så där. De har ju de här övernattningslägenheterna där i riksdagshuset, men tack vare att det är så fint väder sådär, så de flesta åker väl hem, som inte har... Ja, jag har varit där och städat, så jag vet hur det ser ut. Ja. Jag har ju städat på den där skit. Ljuset, va? Ja. Det var snyggt, jag friade där, vet du, så jag vet ju ungefär hur det går till. Ja. Men det är ju saken att ni inte blir skadade på något vis. Nej. Nej, det klarar oss. Det är bara det vi vill veta. Hittills i alla fall vet vi, vi har inte fått in några rapporter om att någon skulle ha blivit skadad efter. Det är ju så att det värsta är ju då efter sådana här demonstrationer. Ja, när man upplöser, så nu gjorde vi så att vi gick alla tillsammans då mot Gamla stan. Men sen, det kan ju vara då de här... organisationerna, anarkist och stoppare. De ger sig ju på, va, enskilda människor då, va, och det är ju liksom... Kan de veta sånt här då? Förlåt? Kan de veta sånt här då, att ni går dit? Ja, demonstration, vet att det är ju en offentlig handling, så det tar de ju reda på, ja, från att man har ansökt om... Ja, jag har inte hört någonting på radion här idag. Nej, jag lyssnade själv, jag tänkte, de var ju där från både Riksradion och ja, televisionen för övrigt, de filmade och fotade och det var pressens bild och hela tidningens telegrambyrå, så att någonting, jag vet, det kan ju hända att det kommer då på dagens eko 4:45 eller sådär, någonting. Nej, det tror jag inte. Eller så tystar de ner det totalt. Ja, jag tror inte de vågar så det. Och de har ju fått det nya, att man vill ha mera pengar, hörde de sa. Ja. De vill ha en sån gamla kokar, för det har kommit massor med nya sådana här människor. Jag ska inte säga en tillräckligt skada er. Nej. Att de vill ha det där, för att de har ingen sätt, alla de där som kommer in nu. Ja, det är hemskt, förstår du. Ja. Novel, hörde du. Jag hoppas att det där går bra. Säng ni några sånger då? Ja, det var, sjöng då Du gamla, du fria. Det avslutade vi ju med. Jaha. Men annars så var det väl mer av de här... Var det väl farliga sånger? Sverige och svenska, de här vanliga... ramsorna. Det är synd att vi inte har, som sagt, varit med inspelning på demonstrationen. Annars kan man ju alltid sända ut det. Om inte annat på nattsändningen. Vi ska göra nattsändningen natt också med 24. Ja, fast det är inte Sverigepartiet utan Radio PKMF som har dem. Men det är ju, ja, jag vet. Men det måste ha i alla fall bra bitar också. Mycket bra. Jo då, vi ska sända... just på nattsändningen kommer mycket bra och fin musik. Ja, men jag hörde på 14 nyheterna. Du vet vem det är. Ja, ja. Men de läste upp från Heidensam och allting, att det var det enda alternativ som var det de sa då. Ja, jo, men jag tänker att jag ska vänta tills jag får höra vad ni säger. Ja, de kunde ju bara vara med och demonstrera istället. Men det var ju det, men de kunde ju ansluta sig politiskt, att säga. Ja, men de var inte med, va? Nej, det var ju enskilda givetvis som ställer upp då, men de kommer ju inte med. Men väl, de har väl sina skäl. Nu är det avklarat därför att vi har haft demonstrationen. Ja, vi får tacka dig, hörde du. Jag hoppas att du hörde att det går bra. Jag ska lyssna på er. Ja. Och ska jag tittar på tips extra. Jag tittar mest på sport, vet du. Jag bryr mig inte om allt annars skit. Nej, nej. Titta på att du alltid kan komma. Ja, det finns bara, vad heter det, en gång ikväll, va? Mm. Och det är klockan, vad heter det? Det är 18. Klockan 18, titta på det, det kan ju hända att det kommer någonting därifrån. Nej, det är inte 18. Ja, 19.30 också, men det är TV2, men det är säkert... Nej, 19.30 är det, rapport med er. Ja, de var där också. Ja. Va? Jo då, de var där också. Men vi får tacka dig så länge. Ja, hej med dig, har du så sent. Ja. Fast det är fyra som ringer. Ja, och hej då. Lägg på luren om det är något som är dumt. Ja då. Hej då. Hej. Ja, vi kan alltså ringa till oss, gå till Sverigepartiet på telefonnummer 08 45 45 76. Och ta upp någon, ställa någon fråga eller ta upp någonting som ni vill diskutera. Jaha. Hallå. Ja, det är Harry Egger till Solna. Välkommen. Ja, det, jag hör bara talas om att det är så många rasister och rasister från morgon till kväll. Men vem är det som skapar de rasister? Är det inte den politik som regeringen för? Jo, givetvis. Det är ju det. Jag menar, man använder det här som man beskyller oss för, då, för rasism. Men det är ju egentligen, ja. Jag menar, vi är ju emot det. Det är ju därför vi går till riksdagshuset, bland annat den här demonstrationen. Det är ju emot, så att säga, den politik som förs, att den ansvarslösa invandrings- och flyktingpolitik. Ja, man vill ju inte vara rasist, och man är egentligen ingen rasist. Men när man ser hur skolorna förfaller, hur sjukvården inte får de resurser, hur ser vi pensionärer och de handikappade blir avspisade, de ska ha enligt lag lägenheter, de väntar 3-4 år. Och då verkligen lägger man ut pengar inte på riktiga flyktingar som verkligen behöver politiskt skydd, men det är bara ekonomiska äventyrer, ja, det lyckas, som kommer här och vill försöka att bilda sig här en ny existens. Ja visst, nej, men man vill göra om från början, så ett nytt land och nya förutsättningar, ny start. De verkliga flyktingarna, det är klart, givetvis finns det väl en och annan som har kommit riktig flykting också, eller verklig flykting. Om man säger, i de ja, klart, det är klart. Men det är en försumbar bråkdel av detta som väljer in bokstavligt talat i landet. Jag menar, tycker man skulle göra så att man går över denna FN-flyktingtjänst och bara tar in de som blir rekommenderat, som verkligen behöver det, som sitter många år i läger. Ja. Jo, vi har väl råd för 8 eller 10 000 verkliga flyktingar, men inte för 30-40 000 äventyrsökare. Och unga friska pojkar som kan också jobba i deras land, de kommer hit, och vad ställer de till här? Det blir ligister. Och det värsta är, vad jag tycker, de bäddar för följande. Det är så stora etniska motsättningar i religion, uppfattning och uppfostran. Och då börjar det om några år verkliga ligor bilda. Särskilt tänk på när det blir en nedgång i konjunkturen. En svensk arbetsgivare, han letar efter svensk arbetskraft. De andra blir arbetslösa. Det blir en misär i de flyktingsområden. Klasskillnader, det blir otroliga klasskillnader. Ja. Och det skapar ju det, så att säga, det mångkulturella samhället. Det skapar ju klasskillnader. Ja, det är konstigt att, Basile, konstigt att komma, men de talar ju, de som är motståndare till oss, så kallar, ja, de som går under beteckningen då, stoppa rasismen. De är ju ofta kommunistiska celler då, socialistiska partiet och så vidare. Men jo, kommunisterna vill ju ta nästan vad som helst, för att de tror, ja, att också socialdemokrater, att de som tas emot, de röstar socialdemokrater. Jo, visst. Jo. Och sen för kommunisternas del, förvisso då, de säger sig vara emot klass. Det är rätt fiske och det, när de tar så mycket emot den. De har så mycket, alltså haft så mycket motgång att de nästan inte tror att de vinner nästa valet. Nej. Och nu vet jag i stort sett vad jag ska vända mig till. Och har ni bildat en parti, eller har ni verkligen allvar på att... Ja, vi har ju hållit på sedan Sverigepartiet bildades ju 1986 på ja. Oktober 86, så att det har ju funnits i flera år. Men det är där, vi kommer ju aldrig ut i media, det skrivs ju knappast om oss, ja. Där, och sen är det inte vi var. Jag ska att hålla kontakt med er med telefonnummer 45 45 76. Och just. Jag tycker vi måste göra någonting att verkligen. Jag kommer från Tyskland, det hörs väl på brytningen, va? Ja. Hörs att och jag har jobbat i 27 år och betalat ungefär 1,5 miljoner i skatt. Och jag tycker jag är invandrare också, men jag tycker det är helt något annat. Men du vet att det vi säger, och vi märker det nu också, att nu börjar alltså då, så att säga, gamla invandrare då, även från italienare och ja. från Grekland, börjar då helt plötsligt då vända sig till oss, ringer och beställer informationspaket och såna här saker. Jag betalar gärna mitt skatt när det kommer till rätt användning. Jo visst, om man vet att pengarna går, va, till något meningsfullt. Men detta bara en miljardhysteri då, där folk så att säga. Och då har vi egentligen en rot, därför vi har så mycket att göra i eget land, för eget folk. När folk skor sig på invandring, det är en sån industri, det har blivit invandringsindustrin, så att säga. Det har ju blivit, man hyr ut såna här vinterfjällbyar och, jag menar, Bert i Skara där, Skara. Det betalar naturligt de kommuninvånare med sin kommunskatt och med landstingsskatt och allt sådant. Ja, det går ju på statliga bidrag så att säga, så det är statliga skatter, men det hamnar ju till sist i samma plånbok fast olika fack. Ja, visst. Så jag tackar så mycket att jag fick tala ut. Ja, tack så mycket. Vi hörs väl någon annan gång. Ja, välkommen att ringa igen, du vet. Vi har, hej, det här telefonnumret har vi annars en telefonsvarare där med information och sådär och ja, vidare. Tack ska du ha. Ja, tack för att du ringer, hej. Ja, ni kan alltså då ringa hit till Sverigepartiet då, och det var ju alltså då telefonnummer 08 45 45 76. Alltså 08 45 45 76. Om ni vill någonting. Hallå? Jaha. Ja, hej där. Ja, hej. Där var... Det här är Percy Lundström. Ja, nu, ja visst. Du... Jag kom in här i en lägenhet här i Åsta klockan 15:17. Ja, har du. Hejsan på er pojkar. Ja, hej. Ja, vi funderar vad du tog vägen, förstår du. Jo, det ska förklara det. Ja. Ja, du skulle ju komma hit. Du vet att du skulle ju vara med på sen. Jag ska förklara här nu. Ja. Jag sitter och äter lite vinekorv. Ja, det var en bra förklaring. Ja, och sen har jag köpt lite öl så att du vet, man blir lite torr i halsen och står där nere och skrika. Ja, ja. Men jag tänkte, jag har lite Sverigeknappar kvar. Sen. Ja, sen då, ja, men det kan... Den där tutan, du vet, den där långtröda tutan. Ja, det fixade det. Ja, ja, ja. Men du kan väl, jag tänkte... Men jag tänkte bara säga så här att... om jag får någon möjlighet så tänkte jag kunna komma ner under nattsändningen. Ja, ja, visst, du är välkommen. Och jag tänkte inte... Kenneth, går det inte 194 kvällslinjen eller nattlinjerna, va? Gör det inte det? Vilken tid tänkte du komma? Nej, jag kommer till 12 i sådana fall, men jag tänkte sen när man åker hem. Ja, det... Det får vi prata om då. Ja, det vet jag inte, busslinjen... Jag ska tala om hur det gick till. Jo, du vet, Leif Larsson och ni började ju gå mot Gamla stan, va? Ja, vi gjorde ju den grejen för att ingen ska bli ensam än kvar någonstans. Men nu var det så här att jag träffade på en man och han sa att jag hoppade in i bilen, va? Ja. Och han skjutsade över mig, han jobbar också inom polisen men han var civilklädd, va? Ja. Så att han sa så här, hoppa in här Per, så ska jag åka över på andra sidan så ska få se vilka var som stod där och skrek. På andra sidan, ja, där, bron där, jag såg det. Rosenbad, vet du. Ja. Ja. Och då åkte vi över dit och tittade och det var precis som jag sa, va? Men han ville inte att jag skulle ta några kort ifrån bilen, va? Mm. Men däremot så såg jag det att ungefär 80-90% av de som stod och skrek, eller de som var mot, så kallade motdemonstranter mot våran demonstration, va? Mm. Det var alltså 80-90% sydlänningar som kom ifrån andra sidan jordklotet, som jag sa. Ja, ja. Ja, men det är ju så. De säger då alltså att vi blir förföljda i vårt hemland och vi är flyktingar till Sverige. Sen kommer de hit och förföljer oss svenskar. Ja, det är det som är så absurt. Alltså, man hittar ju inte ord för... Om de människor verkligen är förföljda i sitt hem och verkligen är flyktingar för sina åsikter. Mm. Och sen kommer de då till ett nytt land. Jag menar, även om det är klart att det är givetvis våra åsikter om att få stoppa invandringspolitiken med massmedias hjälp, så får det ju den att se ut då som att det skulle vara rasister då och så vidare, fascister och allt vad det används, men ändå att de kan ha mage så att säga att demonstrera alltså mot en annan politisk åsikt, va? Förvisso är det mest är ju massmedias skuld eftersom de inte talar om sanningen för folk, va? Utan ja, de döljer, och det är klart att flyktingar då som kommer till Sverige och då på knapp svenska då, de kanske då övrigt bara kan läsa här på sitt hemspråk, det är på lätt svenska, och de här tidningarna, de förvrider ju sanningen så otroligt. I och för sig är det massmedias sätt att lura människorna, men ändå, de måste ju gripa att någonting är fel när de politiskt kan gå och angripa andra, alltså då att, inte att arbeta politiskt, för givetvis det hör ju till demokratins spelläge att ha debatter och så vidare sånt, men att försöka stoppa andra demokratiska yttringar med dessa, ja. Men det var som du sa också, Lasse, där den här mannen som stoppar rasism som heter, ja, Erik... Ja, Lindgärde, ja. Han spökar ju runt där. Ja, han sprang och spökar runt där, va. Och han är ju då ordförande i den här föreningen som får massa skattepengar. Stoppar rasismen, va. Ja, han sitter i styrelsen i alla fall. Han skulle vara i sådana fall ner vid Sägelplattan där i sådana fall. Jag fick så chock, jag fick syn på han redan i Humlegården. Ja, han var ju nere i Humlegården, så han var tydligen inte intresserade av sin egen förening och sitt eget opinionsmöte. Nej, men vill ju lokalisera vårat, va, och se. Jag menar, för att, jag menar, hade det gått i land, det som de hade tänkt med, alltså att stoppa våran demonstration. Jo, visst. Så hade de ju haft honom där då. Men jag tyckte det var lite konstigt att de skickade just att han själv kommer dit, va. Mm. Det tycker för över polisen också. Det också över du som jag tänkte nämna. Och det kan jag också nämna till de här som, människorna som lyssnar nu, va. Vi, polisen uppskattade att vi var väl kanske en 100, 110, 150 från början, va. Men sen då när vi slutade demonstrationen där vid Mynttorget så räknade de att vi var väl en cirka 500-600. Ja, det var ju väldigt anslutning tack vare de här människorna. Det, jag vet inte om det är för att de inte vågar gå i tåg, men de går vid sidan av. För man såg ju massa människor som kommer med, så att säga. Och de går vid sidan av. De är, åskådare i princip, alltså det, man känner ju igen dem. Det är samma som egentligen är åskådare 30 november och är åskådare när vi är med centralen och flygbladet. Det är, men jag vill... kunde väl uppskatta det. Jag vet inte om ni har någon annan. Och jag tänkte, jag har de siffrorna också där ungefär. Ja, 500-600 någonting mot slutet där, va. Men sen får jag säga det där i ert program också här, vad jag hade hört från den här som kom ifrån Helsingborg. Ja, ja, där vi tar det upp. Jag tycker att det, jag tycker att det är för jävligt. Det finns, ja, jo, det finns inte, men jag tycker att det, som ringer ner till Helsingborg, ja, till Framstegspartiet bland annat och säger att det inte blir någon demonstration. Ja, det är för jävligt. Ja. Men nu ska jag säga så här, nu ska vi sätta in en helt annan taktik, va. Så att de som känner sig träffade, de kommer på något sätt få bli varse sina, vad heter, landsförrädiska takter. Ja, jag tycker att det är så vansinnigt som man har lust, jag vet inte. Mm. Men som sagt, vi kommer använda helt andra metoder nu i fortsättningen. Men som sagt, annars så tyckte jag att det var en lyckad demonstration. Jo, precis. Ja. Det var ju synd bara det att inte vi fick stanna kvar där, för det kom väl säkert många, och det kanske ni har Det var ju det problemet där, och det var ju en del som sa, va, som höll på att missa oss, att vi, polisen fick ju då, att vi avgick ju så att säga från Humlegården redan 12.30 var hon väl då, och egentligen var ju inte... lite tidigare till och med. Ja, det var någonting, det var... 27 fick jag det till alla fall. Ja, i alla fall, men säg då på kvarta jämt där, men att det är klart att de som har då fått reda på att vi har samling klockan 12 och avgång klockan 13, att vi missar väl folk på det viset också. Ja. Men där har vi ju då så att säga, folk lärde om de som missade demonstrationen tack vare detta, att kom alltid i tid då, just den här samlingen, för att polisen har den där timmen som de, och den kan de, och det är ju tack vare hur situationen ser ut på gatorna i Stockholm. De var ju tvungna att få våran demonstration att börja gå för att kunna hejda deras, när de börjar röra sig, för de kan ju inte stoppa någonting som de inte vet exakt var någonstans de kommer angripa. Nej, just det, men han sa ju det också, befälet där. Ja. Vi var tvungna att gå tidigare bara för att de här så kallade flyktingarna då, och de här så kallade motdemonstrationerna då, att de kommer förstöra och angripa oss om inte vi gick tidigare, va. Och då skulle demonstrationen bli helt stor. Ja, det blir upplöst då. Mm. Ja, just det. Då hade vi blivit upplöst kanske på halva vägen eller till och med i Humlegården. Ja, det hade kunnat bli. Du vet, det hände ju den 30 november ett år där. Det sprack ju totalt. Ja, just det. Hur kom ni sen hem då? Nej, vi vart ju hämtade då med samma bil då som... Ja. Fast det vid Gamla stan då, va? Mm. Så att vi gick ju tillsammans dit allihopa, så att säga. Ja, sen satt vi och pratade lite i bilen där, va? Mm. Och sen skulle han åka åt andra håll. Han skulle åka åt Upplands Väsby och jag tog tunnelbanan ifrån Gamla stan. Men då kom det en massa polisbilar då också, ambulansen. Så att jag pratade med en polis då när vi gick ner där i tunnelbanan i Gamla stan. Och då frågade jag vad det var. Och då var det en sån här människa som hade blivit knivskuren ute och uppretade. Svenska sa polisen. Vad då uppretade? Ja, det var uppretade svenska som hade gjort lite förhastade saker. Så att det var ju tråkigt att höra också, men det förstår man. Svenskarna blir förbannade. Det är bara, det får inte gå till handgripligheten. Nej, det är det man tycker är så hemskt. Om vi säger nu att det kommer en sån där som då pratar. Om vi säger nu att det står ett antal patrioter, säger vi, Gamla stan, kanske några stycken. Så kommer det sånt där skitpack då, va? Mm. Rent ut sagt, om jag får säga det från min sida. Jo, men det är, ju de, det är ju de personer vi talar om som angriper oss. Och de är ju, vi anser ju dem som skitpack, för att de kan inte ens föra den enkla demokratiska spelregeln att jag menar, de demonstrerar på sina dagar. De får gärna ha demonstrera mycket de vill och ansöka om demonstration. Men varför ska de ut varje gång vi så fort vi, och ändå är det ju få tillfällen vi har. Ja, vi har ju normalt sett bara 30 november. Men då har de sitt förbaskade opinionsmöte, va, på Sergels torg. Precis i samma ordning, va, för att ägga massan då. Och sen så ska man då gå till angrepp. Ja, men de talar om att kallar oss för nazister och allt. Jag tycker det där låter mer som de själva nazister, ja. Den taktiken, alltså, som med Goebbels taktik då, att hetsa massorna och sen loss då på i det fallet då, under andra världskriget och judarnas fönster och så vidare då, kristallnatten. Det är samma taktik de använder. Det är... Jag säger det, alltså, vi kommer rekommendera att registrera alla såna här landsförrädare. Ja, men det ser man, du vet, att det, man på polis, de har ju det här videogrejset nu, alltså. Jag såg att de... Och sen då, man har ju rätt att registrera sina motståndare. Alltså, jag menar motståndare nu som håller på att sabotera den demokratiska ordningen i Sverige. Då har man rätt faktiskt att registrera. Jo, precis, bara. Det kommer vi göra, heter det. Man för det manuellt. Varför ska man använda data för? Det är då det blir allting blir så krångligt, va? När man använder data, då kan man börja då tala om de här olika, finns ju datalagar och sånt där, vad man får inte registrera. Men jag menar vanligt hemarkiv, så att säga, som man har, va, med passfoton och så vidare på folk, eller foton från såna här demonstrationer, va? Det är ju ingenting att sticka under stolen med, för det har väl alla politiska partier, så att säga, i sin begynnelse på något sätt. Vad synnerhet just de här kommunisterna, de har ju verkligen arkiverat, va? Men jag säger att vi måste börja använda helt andra metoder, för det går inte att kolla på och leka med de här packet, rent ut sagt. Det går inte att leka med dem. Ja, det är hemskt att de inte kan... Vi måste sluta upp och leka. Ja. Vi får gå ur söndagsskolan och gå in i en riktig verklig skola istället. Ja, så är det. Jag tänkte, hörde du sen, att du kunde väl höra av dig efter, vet, när, efter PKMF sändning då, efter klockan 18. Jag kan lyssna på Dagens Eko och höra om de har någonting att säga. Jo, visst, men du kan väl ringa klockan 18 efter sedan våra sändningar. Är det 18:30 då? För Dagens ja, gör det, så kan vi snacka lite mer. Och sen ska jag titta här på TV, för de har TV här, va? Ja. Så se om det blir någon sändning i TV ikväll. Ja, det kan ju komma någonting på 18. Ja, det kan man ju, det kan, alltså kommer klockan 18 också? Ja, TV. Det är nyheterna, vad heter den? Det är Aktuellt, va? Senytt, eller vad heter det? Aktuellt. Ja, det är Aktuellt och sen Rapport. Jaha. Ja, visst, du tittar aldrig på TV. Nej, jag har ju ingen TV annars själv. Kommer att tänka på men det. Men nu var jag intresserad här, så. Nu tittar jag ett vinekorv och tar en, kall öl. Ja, det kan ju vara bra på, efter allt... allt gående och skrikande och dammande. Ja. Nåväl. Vi håller om efter klockan 18 då. Gör det, hörde du. Tack då. Ja, tack. Så länge. Hej. Ja, ni kan alltså ringa då, som vi sa då, till Sverigepartiet på telefonnummer 08 45 45 76. Vi ska väl spela kanske musik här emellan också. Vi har inte haft någon musik alls. Vad ska vi bli? Magnus Uggla blir det, ja. Det är någon Moder Svea med Magnus Uggla. Men ni kan alltså ringa under tiden också. Samtalet kan ju ligga in ändå på 08 45 45 76. Nu kommer Magnus Uggla. Television. Där säger en TV hallå, godnatt till vår fria nation. Ut i en otäck fata morgana ser jag Sveriges bana, symbolen för vårt ideal, för sanningen, fri den tro och moral. För jag tror fan de sitter och valsar i KU-förhör och debatt. Magnus Uggla med, vad heter låten nu igen? Moder Svea. Moder Svea. Så enkelt var det, fast det var så svårt att komma ihåg. Nåväl, vi har fått in ett samtal här också under musikens avslutning här. Ja, välkommen till Telefonväckeriet. Ja, jag får tacka för den fina demonstrationen. Jaha, tack så mycket. Med den här pedofilen Lars Lind i spetsen tyckte jag var jättefint. Han tyckte från småbarn har jag. Jag märkte att det var den där lilla dåren. Ja, nästa då. Nåväl, ni kan ringa alltså då till Sverigepartiet på telefonnummer 08 45 45 76. I väntan på samtal där så ska jag läsa upp en sak här från, det är något tidningsutgift där, jag vet inte, det kan hända att vi har läst det tidigare men det står inte antecknat på bladet att det är en kopia på en insändare som heter, det är från Norrköpings tidning, odaterat tyvärr. Svensk flyktingpolitik, världens märkligaste. Regeringen misslyckades totalt att strama åt den slappa lag för invandring som Sverige har. Folkpartiet och VPK saboterar detta mycket önskvärda försök att behöva visa upp pass eller identitetshandel vid ankomst till Sverige strider enligt Folkpartiet och VPK mot integriteten. Att låta polisen grovsortera och det uppenbara felen vid gränserna är inte tillåtet. Polisen saknar enligt experterna kompetens. Det så kallade flyktingens ärenden ska bollas mellan Invandrarverket och regeringen. Istället för att minska den okontrollerade invandringen har den ökat till 35 000 de första 6 månaderna 89. Det är alltså en ganska gammal insats, men den är väldigt tydlig tycker jag, att den har kommit med i en tidning som Norrköpings tidning. Nåväl, brukar inte såna här vettiga insändare göra. De brukar mer komma med såna här insändare som inte säger någonting. Nåväl, vi ska fortsätta här. Vad vet myndigheterna om dessa människor som kommer till Sverige utan identitet? Polis och tull får inte kolla deras bagage eller det handlingar de bär på. Förslaget att flygbolag samt andra transportbolag skulle ta ett ekonomiskt ansvar för dem som inte hade pass eller falska handlingar vid inresan var för mycket begärt, tyckte Folkpartiet och VPK. Det talas om hur rikt land Sverige är som kan ta emot hur många så kallade flyktingar som helst. USA som är mycket rikare tar inte emot några invandrare från Sverige om de inte har pass och visum samt garanti att de kan försörja sig själva det första året. Varför kan inte Sverige följa de övriga nordiska ländernas exempel med reglerad invandring? Svenskarna är troligen inte mer humana och bättre än övriga folk, men mer godtrogna och dumma. Och så kommer här då om bar. Alltså en parentes att han har ju faktiskt fått nu 8 månader där, men det är ju, det blir ju 4 månader på halvtiden, så det är väl inte mycket att prata om. Nu jag fortsätter här. Nu har den storsmugglare utökat sin verksamhet med många medhjälpare. Väl gömda i bilar åker du mot bra betalning för att åka då passlösa in i Sverige. Svenska poliser och tullare har inte tid att kolla mer än en bil av 100 enligt egna uppgifter. Risken för upptäckt är inte stor. Den danska polisen samt tullen är mer på alerten för att avslöja människosmugglingar till Sverige. Hur länge kan denna okontrollerade invandring fortsätta? Den som heter Robbat har skrivit det här i Norrköpings tidning. Och vi ska säga här också, han har ju då fått sitt, eller svårt, han lär väl överklaga det där kanske då till högsta domstol och så vidare, men 8 månader. Men det är som han säger då, den här insändaren, den är ju onekligen just det här med att danska polisen, för det är ju faktiskt de som har avslöjat de här som har försökt smuggla in folk. Det är ju danska tullen som har gjort det, inte svenska tullen. Så det, men det är ju då, det är ju inte kompetensen säkerligen hos tullen som det så att säga inte, som det brister på, utan det är ju faktiskt att de har ju inte folk, det finns inte personal. Det stramas ju åt. Vi har ju inte råd helt plötsligt när vi är i vårt rika land. Nåväl, vi fick in ett samtal här också i början. Här. Vi hälsar dig välkommen du. Ja, hej. Hej. Ja, det är Carl här. Ja, hej. Tjenare, hej. Tjenare. Tjenare, tjenare. Hur gick det då? Jo då, hörru du. Vi får väl, inte klaga. Det var till lite dålig anslutning då. Va? Men det berodde ju delvis på att det har ju gått rykten att demonstrationen är inställd. Då, och sen folk vågar ju inte Man märkte så att säga demonstrationen, va? Du hörde ut som Pörset när han ringde in. Han beskrev faktiskt det var den konstiga verkligheten att själva tåget bestod vi av en 100-110 personer då, va? Men sen när vi väl kom fram till Mynttorget då kom alltså alla dessa människor som då gick vid sidan om demonstrationen. De var ju helt plötsligt då med där, va? Och jag menar, de följde ju demonstrationen. Sen fanns det väl en del mot också, så att säga, motståndare till oss också där. Men där var vi alltså då flera hundra, till 400-500 personer på slutet, va, innan så att säga upplösning. Och det visar ju att på något vis, men det är att folk är rädda, va, att gå i ett sånt här demonstrationståg. Det kan man kan hamna på i Aftonbladet eller på Aktuellt klockan 8. Jo, men det vet man ju hur hetsen är alltså. Jo, ja, det. Jag skulle fråga dig också, är det en nattsändning ikväll, va? Ja, just det. Ja. Det är Radio PKMF då som har nattsändning. Det är ju kul. Ja. Men hörru du, ja, den här idén om att du försöker samla grupperna och mer och fler för samarbete. Det är en bra idé alltså. Ja, vi måste ju göra, vi kan ju inte hålla på och trampa så här. Jag menar, den ena organisationen där och den andra där. Och, jag menar, det leder ju ingenstans. Jag menar, våra motståndare skrattar ju bara åt oss hela tiden, va? Jag menar, får man göra reklam för ett program i ditt program här? Ja, det får du göra. Ja. Nej, du vet, för att det har ju, det här sändningsschemat har ju inte kommit ut ordentligt i tidningarna för precis nyligen, men det är då att torsdagar 17.30 så sänder Ny Svenska Rörelsen nu. Jaha, det ska vi ta det en gång till där. Ja, torsdagar 17.30 så sänder alltså Ny Svenska Rörelsen. Vi har varit insprängda där förut mellan vad är det, Afroskandia och någonting annat sådär. Så att jag tror att folk som bara har lyssnat och satt på, de har stängt av, de har hoppat det här. Ja, men det är någonting att anteckna det. 17.30 på torsdagar, så för de som är nationalister. Nej, det är jättebra, hör du. Så. Sen hör jag väl av mig till dig privat, tror jag, för jag har lite grejer att prata om. Jo då, du är alldeles. Skicka gärna fler kassetter då. Ja, vi tackar den för den, hör du. Ja. Det var faktiskt. Ja, det var bra. Nej, det får vi ta privat sen. Ja, ja visst. Vi tackar dig, hör du. Ja, det är ni som ska ha tack. Och ha det så bra då. Ja, hej på dig. Hej. Ja, vi har som sagt var då telefonväkteri här då på Sverigepartiets sändning här nu. Fram till, ja, Sverigepartiets sändning går ju ut klockan 17. Och sen så börjar ju Radio PKMF, va? Men vi kommer ju även att ha telefonväkteri där också, med skillnad att vi kommer ha mycket mer musik där, då. Men där kan ni ringa in också. Men det är ju då bara en formell sak, för att det är en annan ansvarig utgivare. För det här sändningen som är nu mellan 16 och 17 är jag ansvarig utgivare. Hallå, Kenneth. Ja. Och tjena Bosse. Hej. Läget? Jag såg inte dig idag. Nej, men det vet du att inte jag kan vara med. Jag har ju gjort illa mig, så att. Aha. Ja. Aha. Jaha, vad gör ni? Ja, vi sänder radio nu direkt. Ja. Är Lasse igång? Ja då. Ja, då. Ja, då. Ja, tjena Lasse. Hej på dig. Hej. Hur läget? Jo, hör du, man får väl med dagens lyckade manifestation så får man väl vara tacksam för det. Så att säga att det lyckades, om man rott det i land så att säga då, eller ja, det var ju Percy som hade arrangemanget så att säga, men att det gick ju bra. Och ja, det var visst någonting han pratade om, att det var någon som hade blivit skadad där, att det var någon patriot som hade blivit ursinne då, eller vad jag förstår, men jag vet inte hur det där riktigt hade varit. Men annars har det väl avlöpt bra, polisen, men det är ju konstigt att att man ska vara flera hundra poliser för att man ska ut och föra ut sitt ett politiskt budskap i tryckfriheten och demokratins namn i vårt sagoland här i Sverige, va? Är det inte konstigt? Ja visst, men man vet ju hur det där är. Nej, jag kunde inte vara med för att jag har gjort illa mig, vet du, så att jag har fått operera ena benet och sånt där. Åh, herregud. Stött upp, det vet du. Ja. Men i alla fall, jag ringde in för att jag ville tacka Kenneth för en del viktiga upplysningar som jag håller på att bearbeta. Det ska Kenneth. Ja, jag är inte säker på om det funkar det där. Nej, jag ska undersöka det där. Du hörde ju samtalet som vi bröt där, va? Hörde du det samtalet? Ja. Där var ju han, va? Ja, den sinnessjuka jäveln. Ja. Mm. Så att. Och de ringde i fyllan, vet du. De kanske försade sig där. Jag är inte säker, så du. Kolla upp det där. Ja, de ringer på min firmatelefon varje gång de är full. Alltså det är fortfarande, du har samma grej fortfarande. Ja, det är ju jämnt och ständigt. Men det andra, det har de inte lyckats. Det lyckas de inte med. Nej, då har de inte. Då har de i alla fall ingen hantlangare på Televerket då. Nej, jag tror inte det, inte än. Du, en enda grej jag ville ta upp också, det var ju det här. Hörde ni om att de här som avvisas från Ystad hotar svenskar, kidnappar svenskar och att ge sig på svenskar som kom till, vad heter det, Halmstad? Svinucci då, eller vad heter det? Det är ju det typiska för dem som ska komma hit. De... Jo visst, jo, men det de står ju här från Expressen när vi tog upp, vad var det för att det hänger på vägen? 29 mars, ja. Svenska svin heter vi då, va? Svenska svin kallas då. Svenskarna var, nej, men det är klart, de får inte komma in, va? Då blir det ju, ja, då faller ju hela det här med det här de har fått förespeglat, va? Ja. Det där landet där sedlarna växer på träna och så vidare. Några grabbar, men det var kul att det gick bra på demonstrationen, det var ju väldigt roligt att det inte hände. Det är ju alltid bra att få gå ut och verkligen visa sig på gator och torg, det är ju det som är viktigt nu. Ja visst, man kan ju inte bara hålla på med flygblad och så att säga tryckt information, va? Man måste ju ut på gatorna, för att jag menar, all politisk kamp, oavsett, jag menar, om den sker med fredliga medel eller med våld, har alltid historien, den har alltid avgjorts på gatorna ändå, va? Jag menar, det är mer, jag menar, den ekonomiska saken, den kan ju avgöras per datorer och per telefon, va? Men en politisk kamp, den kommer alltid att avgöras på gatorna, oavsett vad man, mycket tidningar och blad och man håller på, va? Man måste ju, sådana här, förhoppningsvis så här, så har väl det här inspirerat till fler sådana här manifestationer. Ja, ni hade nattsändning på PKMF i natt. Ja, just det. Ja, just det. Ja, men vi får höra. Du kan ju ringa igen om du har någon bra idé om någonting eller någon åsikt. Jag träffade den här Micke från er där. Du vet Micke, va? Ja. Ja, han var där, men jag vet inte, Gabriel tror jag inte. Nej, han ringde mig sent. Ja. Aktuellt och Rapport var där också. Vi har tittat på TV ikväll. Vi tittar på 18-sändningen och se om det är något. De har klippt, vet du, så det finns väl ingenting kvar där. Nej, radiodrag tar ju inte in det där. Ja, jo, det är till vänster TV. Ja. Men det, man ska i och för sig inte förtala om i förväg, men det skulle ju vara lite pinsamt om det varit ett bra reportage då. Klockan 18 eller 19:30 eller 21 eller så vidare. Nåväl. Ja, bitte så. Kämpa på. Ja, hej. Ja, hej på det. Ja, vi ska väl säga här då innan vi fortsätter med nästa telefonsamtal här också, att Sverigepartiets sändning här, den håller ju då alltså på att gå mot sitt slut, så därför ska vi avrunda det här programmet då och sen börja på nästa timme, för då är det Patriotiska kultur- och musikföreningen som har sändningstid då, men det är ju då våran kulturförening, och vi då inte har, jag har alltså inte förberett vare sig Sverigepartiets sändning eller deras sändning då, och inte gjort några inslag, färdiga inslag, så vi kommer att ha telefonväkteri där också, men vi måste ändå, för att det är en formalisk sak också med att det är olika ansvariga utgivare, olika program och så vidare, så att det här i alla fall ni har lyssnat till nu, det har ju varit då Sverigepartiets Stockholmsavdelning på 88 MHz. Och vi sänder här från Studio 36, och vill ni skriva till Sverigepartiet så kan ni göra det på följande adress. Det är alltså då Sverigepartiet, box 153, postnummer 19123 i Sollentuna. Alltså Sverigepartiet, box 153, postnummer 19123 i Sollentuna. Och vill ni stödja oss ekonomiskt, så kan ni göra det med att skicka in stor eller liten slant på vårt postgiro, som är postgiro 88795-0. Alltså postgiro 88795-0. Och vi tar även tacksamt emot frimärken, om ni har frimärken över, som, för att vi behöver ju till portot, och det är ju som pengar, om man så uttrycker. Vad var det mer jag skulle säga? Jo, att medlemsavgift, om ni är medlemmar i Sverigepartiet, är 100 kronor per kalenderår, och för studerande och pensionärer då så är den 75 kronor. Och det är för kalenderår. Och det är samma postgiro då, postgiro 88795-0. Och vill ni kan även, när det gäller då, när ni skriver till Sverigepartiet med saker ni vill att vi ska ta upp, så kan ni även då, om ni själva vill delta i någon sån här radiosändning och har någonting som ni då, det gäller ju då främst för de som är, så att säga, medlemmar då, och eller då stödjande oss på något sätt. Men då kan ni även höra av er det per brev, eller då till våran automatiska telefonsvarare som vi normalt har på det här telefonnummer som vi nu har telefonväkteriet på, alltså telefonnummer 08 45 45 76. Så där kan ni ju då prata in ett meddelande då, om ni om ni vill att vi ska ringa upp er och sådär. Ja, det är olika med. Men om ni till exempel vill medverka i radioprogram. Ni kan även skicka såna här kassetter. Det var hände förut i alla fall. Det har inte varit så på senaste tiden. Men det hände då att folk pratade in med såna här saker som man ville få framförda genom radion på en kassett. Om man har en kassett man spelar in. Så kan vi ju då lägga in det i programmet. Det går också att göra så. Men det där gör ni som ni själva vill. Och ja, tiden börjar då lida mot sitt slut här. Jag ska då göra reklam här också för under demonstrationen då så deltog ju bland annat då, det var ju flera olika politiska föreningar, men bland annat så föreningen Sveriges framtid. Och ni som var lyssnade på demonstrationen hörde då bland annat Leif Larsson, han hade ju det tal där vid Mynttorget. Om ni vill ha kontakt, han är alltså representant då för den här föreningen Sveriges framtid. Om ni vill ha kontakt med dem så skriver ni då till Sveriges framtid box 498 114 21 Stockholm. Alltså box 498 114 21 Stockholm. Och de har ju även då ett sånt här föreningsprogram som man kan beställa från dem. Jag tror det är 15 kronor de tar för det. Och sen har de även tidning också som de säljer. Som heter också Sveriges framtid. Nu har jag inte postgiro. Jo, jag har det. Jag kan ta det sakta här. Det är postgirot alltså till föreningen Sveriges framtid. Är 495-9473-2. Det är lite långt det. Jag tar det en gång till här. Alltså postgiro nummer 495-9473-2. Men vi kan ta om det där också i natt också där. I nattsändning kan vi ta om det. Och det är alltså då föreningen Sveriges framtid. De som vill ha kontakt med dem. Nåväl, tiden börjar som sagt vara ringa mot sitt slut. Och jag som har pratat här nu heter Lasse Lind. Och sen har ju även då Kenneth Gunnarsson medverkat. Han har varit tekniker också. Och jag är även Lars Lind, alltså då jag är ansvarig utgivare för Sverigepartiets närradiosändningar här i Stockholm. Och vi avslutar nu våran sändning här med nationalsången. Och sen så går vi över då till Radio PKMF då på nästa. Men det blir också även då telefonväkteri. Ni kan ringa in alltså på telefonnummer 08 45 45 76. Men det ringer inte just nu för att nu har vi kopplat ner telefon eller kopplat upp heter det. Nåväl, nu tar vi vår kära nationalsång. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sjö. Jag hälsar dig vänaste land på jord, din sol, din himmel, dina änder gröna, din sol, din himmel, dina änder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dar, då är att namn flög över jorden. Jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö. Någonting som människor uppfattar som självklart. We'll be right back. Här är Sverigepartiet på 88 MHz. Våra sändningstider är onsdagar 15.30 till 16.00, torsdagar 17.30 till 18.00. Lyssna även till Patriotiska kultur- och musikföreningen varje söndag 9.00 till 9.30. Om du vill bli medlem i Sverigepartiet, betala in 100 kronor, pensionärer och studerande 75 kronor på vårt postgironummer som är 88795-0, alltså 88795-0. Ekonomiska bidrag tas tacksamt emot på detsamma postgironummer. Om du vill skriva är adressen Sverigepartiet, box 153, postnummer 19123, Sollentuna. Alltså Sverigepartiet, box 153, postnummer 19123, Sollentuna. Och ni behöver inte bara skicka anonyma brev, ni får gärna skriva vad ni heter också om ni törs. Om ni vill ha information kan ni också ringa 08 96 96 45, alltså 08 96 96 45. Ja, varsågod inne i studion. Ja, tack så mycket. Ja, idag är det alltså den 30 november. Och det är så här att den 30 november, det är alltså Karl den 12:e dödsdag. Han stupade i Fredrikshald för 270 år sedan. Och då som brukligt är det ju så att vi ska ju ha en demonstration idag. Den 30 november från Östermalmstorg. Den kommer att avgå klockan 19.00, men vi har i flygblad och även då på telefonsvarar med att 18.45, och vi säger även 18, mellan 18.30 och 18.45, man kom mellan den tiden. Alla samma patrioter och nationalister, oavsett vilka partier ni tillhör, så tycker jag ni ska komma och vara med vid denna demonstration. Nu har vi ju onekligen sett här att de här rödfascisterna, de tycker ju tydligen då ha någon finger med i spelet, för att de ska ju ha den 30 november ska ju de också demonstrera, fast de ska vara på Sergels torg klockan 17.00, men man vet ju vad de tänker göra. De brukar ju komma och ska sätta sig på backen och sitta och stoppa, för det är ju vad de kallar för demokrati att göra på det viset. Men vi får hoppas att det blir riktigt kallt ikväll, så att de fryser häcken av sig rent ut sagt om de sätter sig ner. Ja, vi ska, när det gäller just den här demonstrationen och demonstrationstillståndet, det är så att vi har ju då, Sverigepartiet har ju då i samarbete med Sveriges socialistiska arbetarparti. De som sänder även närradio på fredagar brukar de ha program mellan 20.00 och 21.00 på kvällen. Men nu har vi med oss på telefon här, så har vi Percy Brunström från Sveriges socialistiska arbetarparti. Och det är han som har det här demonstrationstillståndet, som ska berätta lite mer om det. Välkommen, Percy. Ja, tack. Jag är ute nu på radion. Ja, du är ute. Det funkar det. Ja, det är bra. Tack så mycket för inbjudan. Jag hade lite svårt att komma ner till studion idag, så att jag är tacksam i alla fall att jag fick komma genom telefonledes och få kontakt med och lyssnarna. Och som ni hörde så sa ju Lars Lind här att det blir en demonstration ikväll, ja. Och där ser jag och hoppas att det kommer så många som möjligt. Och är du sann nationalist och du är för Sverige, då ska du komma ikväll till Östermalmstorg klockan 18.30. Och vi går därifrån klockan 19 ner mot Karl XII:s torg. Och jag ska väl läsa upp här, jag har tillståndsbeviset här framför mig. Det är lagen 1956:618 om allmänna sammankomster. Och där står diarnumret AJT 514-9031 genom 88. Och det är Sveriges socialistiska arbetarparti Stockholmsavdelning som har sökt och fått tillståndet. Så du som lyssnar nu ska försöka komma upp till Östermalms torg ikväll och ta med så många kamrater du kan. Och det som Lasse Lind sa också här i Sverigepartiet, att den här demonstrationen är ju för en nationell demonstration och manifestation. För så att utan partigränser så bör du ställa upp. Om du tillhör moderater eller socialdemokrater eller Sverigedemokrater eller Sverigepartiet eller vårt parti som är Sveriges socialistiska arbetarparti, så är ni alla välkomna. Och vi har räknat med att det ska komma 2000 som vi, när vi skrev den här ansökan, så är det alltså, gäller en allmän sammankomst och demonstrationståget med plakat och banderoller samt cirka 2000 har uppskattat att det ska komma. Men vi hoppas att det kommer fler. Och högtalare får vi använda. Och jag vill vädja till dig, du som sitter hemma kanske och lyssnar nu på Sverigepartiets program idag på onsdag, att ta med dig svenska flaggor. Desto fler svenska flaggor vi får, desto bättre och trevligare ser det ut. Eller vad säger du, Lars? Precis. Alla stora som små flaggor, ja. Vimplar. Blågula färger behövs i vintermörkret vid Östermalmstorg och vägen ner då till, ja. Till Karl XII staty. Ja, och det tycker jag det. Att har du några svenska flaggor, stor som liten, så ta med dem. Och vi ska genomföra en trevlig och fin demonstration. Och i såna här tider som allting blir så internationaliserat, så är det verkligen på sin plats att idag demonstrera för för nationen, så att säga. Demonstrera för Sverige. För det är, vi har ju gått ut med flygblad nu i Stockholm här och delat ut på ett stort antal platser. Och där har vi då som överrubrik, demonstrera för Sverige. Och det kan du passa på att göra nu idag. Så att jag vädjar till alla ni som lyssnar att ställa upp mangrant den 30 november. Det är, ja, det är ju idag, det är alltså klockan 18.30 utanför Folkan. Du vet, det ligger en teater där uppe. Östermalmstorg, då träffas vi där utanför och sen går vi avmarschen då klockan 19 ner till Karl XII torg. Ja, det var väl vad jag hade att säga, och jag vädjar ju till er alla förstås att ni ska ställa upp, för det här är en verkligen viktig sak. Du sa också, Lasse Lind, här att det var någonting som de hade sökt mot demonstranter, eller ja, var det? Ja, det är de här rödfascister. Vi träffade ju dem här i lördags. Ja, när vi var ute, ja, det gjorde vi, ja. Och delade, då kom ju de när vi delade ut vid centralen där. Ja, just det. Men vi gick ju därifrån, så att då, det lär väl de också gjort, för att utan oss så kan de inte genomföra sina flygbladsutdelningar. Men det som du säger, att vi får väl hoppas att det blir väldigt kallt eller också slaskigt. Ja. Så att de inte kan sätta sig ner och blockera. De gjorde ju det förra året uppe vid Nybrogatan. Där, det gjorde de. De satte sig ner då. De satte sig men ner då var det inte riktigt så kallt. Nej, det var inte vi det. Får hoppas ikväll att kölden biter. Ja, just det. Eller också att det blir riktigt slaskigt så att de inte kan sätta sig ner. Men sen är det också, jag har ju pratat med polisen, va. Och jag har haft samtal med Göran Hansén, eller Hansén heter han, polisintendenten. Och jag sa det till honom här nu i måndags, ringde jag väl. Och då sa jag att jag tycker att ni poliser ska vara lite observanta. Just den där ingången till Nybrogatan, det är väl Riddargatan tror jag det är, som går parallellt med Bialsgatan, är det inte så? Mm. Och du vet, de dyker ju upp där, va? Och sen helt plötsligt så kanske de förstör för oss också, så att det gäller för både oss och polisen att vara vaksamma. Ja, de borde ha sett från förra året, tycker jag. Alltså att det ska väl inte behöva upprepas det som skedde förra året. Att det inte gick att genomföra demonstrationen. För att de här så kallade som pratar om sina demokrati och demokrati, så vidare. Ja. De här, vad heter det? Rödfascisterna då. De skiter i grundlagen också. Ja, de blir inte intresserade av grundlagen allt. Det är röda fascister helt enkelt. Ja. Röstimporter som de har fått nu, de här partierna. Röda råttor. Ja, röda råttor. Jaha, ja. Jaha. Ja, det heter det, kan man säga. Men blir vi över 2000 så ska vi jaga iväg dem om de dyker upp där. Det ska vi verkligen göra. Ja, vi får hoppas att det blir en riktigt stor nationell manifestation. Just det, ja. Och meningen är ju då att vi ska gå ner då till Karl XII torg och sen läsa upp en appell där. Ja. Och sen då har vi räknat med, jag har skrivit det här på polistillståndet, att att vi går till Karl XII torg där en appell läses upp och demonstrationen upplöses klockan 20.30 räknar vi bara. Så att på den tiden så hoppas jag att vi ska kunna genomföra en fin och stor demonstration. Så att alla är välkomna, som sagt var. Unga som gamla och moderater eller sossa eller Sverigeparti eller Sverigedemokrater. Alla är välkomna och genomför en verkligen stor fin. Ja, det är den enda högtidsdagen på året, den nationella högtidsdagen, förutom då 6 juni förvisso då. Ja. Det är ju från... Det är ju nationaldagen numera, ja. Då var det Gustav Vasa krönt i konung. Den 6 juni var det 1523, va? Just det var 1523, ja. Ja, så det är ju precis den dagen firas ju också, men att vi just 30 november, det måste vi ha i åtanke. Jo, och det vet vi också, alla ni som har lyssnat också. Vi har ju sänt i våra radioprogram, och sen har ju Sverigepartiet också sänt att Konrad XII har ju fått framstå som en nationell symbol, för att vi skulle ju blivit angripna utav 4 till 5 nationer som genom en hemlig sammansvärning hade planer på att anfalla Sverige. Va? Så att Karl XII har verkligen blivit en symbol för Sverige, helt enkelt. Det har folk glömmer folk bort, och de förvanskar historien. De säger att Karl XII var en krigarkung. Han bara var ute för att bråka. Men han var ju tvungen. Han var tvungen, helt enkelt, att föregå med ett gott exempel och angripa de här. För annars hade Sverige blivit utplånat. Ja. Ja. Men hade vi varit kanske i ryssens händer. Ja, just det. Det enda man kan se, tyvärr får man väl säga, det enda positiva man hade kunnat sett med det, om man tittar på Ryssland och de baltiska staterna, att inte är det någon invandring där. Nej. Så att då hade vi inte haft någon i Sverige. Nej, så det är både för- och nackdelar. Ja, visst, med rödfascismen. Ja. Mest nackdelar. Ja, just det. Jo, ja, det har vi sett. Men om de kommer med en röd flagga, får de vara med då också och demonstrera? Nej. Nej, det tycker jag inte passar sig. Nej, det passar inte. De har ju inte som sin politiska inriktning för det nationella oberoendet, utan de är ju för internationalismen. De här som representerar då de röda fanor och sånt, va. De har ju första maj. Ja, just det. Och de har ju inte det som en symbol, svenska flaggan, va. Som vi har ju symbolen, ja, svenska flaggan då, så att säga, va. Att, men det är klart, om de inte tar med sina röda flaggor så är de välkomna. Ja. det tycker jag väl, va? Jo då, alla är välkomna. Som vill demonstrera. Men inga röda fanor inte. Nej, det ska det inte vara. Vi ser hellre att det kommer svenska. Blågula svenska fanor. Det får vi hoppas. Och det hoppas att det blir så många som möjligt ikväll. Ja. Ja. Då får vi tacka dig, Persson, att du var med här. Du kan ju lyssna vidare här på programmet här i telefon, så ska vi fortsätta. Men vi tackar dig att du, och sen så ses vi då i kväll då. Vid Östermalmstorg. Ja, utanför Folkan där. Utanför Folkan. Ja. Tack så mycket. Ja, tack för att du ville medverka. Tack. Hej. Ja. Sen ska vi säga här också, vi får ju rätt mycket brev till Sverigepartiet. Och jag ska läsa upp här, två brev här. Först är det ett brev, jag ska ta det här först, och sen så har vi ett annat brev också som är ganska intressant. Men vi ska ta det här först då. Beträffande senegalesaren i taxibilen. Två händelser inträffade samma vecka i Stockholm. 1. Chefen för Stockholms bostadsförmedling framträdde i bland annat lokalradion med svar på kritik rörande förturer i bostadskön. Hon meddelade bland annat att invandrare inte erhöll någon förtur i vår irriterade bostadskö. En kö där ensamstående svenskar kan få vänta i tiotals år utan hjälp. Visserligen medgav hon att man i särskilt ömmande fall, det vill säga familjer eller mödrar med småbarn, kunde erbjudas förtur. Hon lät lyssnarna förstå att denna särskilt beprövade grupp inte var särskilt stor. Diskrimineringsombudsman Peter Nobel anförde samtidigt att i den mån som invandrare erbjuds förtur och dessa kommer till en bredare allmänhetskännedom, så kan en irriterad motstånd växa mot den förda invandringspolitiken. Punkt 2. Samma dag, i samma vecka, hade en taxiförare ett köruppdrag för en senegal som har en lång tid varit tidigare bosatt i Paris. Denna hade vid detta köruppdrag vistats i Sverige i 9 månader. Han hade erbjudits ett bra jobb på KS som han trivdes med. Dessutom trivdes han bra i den bostad han fått på Kungsholmen i Stockholm. I ett vackert hus vid Kungsholms strand. Senegalesen hade ganska kort tid efter sin ankomst i Sverige fått denna centralt belägen modern och rymliga bostadslägenhet genom bostadsförmedlingens försorg. Allt enligt Senegalens egen berättelse. Han var lycklig, särskilt vid en jämförelse med sin bostadsförhållande när han jämförde dem med det i Paris. Och det var ju utan saknad. Han hade redan lärt sig god svenska. Han hade vidare kontaktat sina strandfränder i Frankrike och Afrika om sina erfarenheter om omvården av invandrare i Sverige. En omvårdnad som inte alls inskränker sig till så kallade flyktingar, utan till alla som anländer till Sverige. Allt enligt denne ännu inte svenska medborgare i vårt land. Svenskarna måste vara ett extremt vänliga människor som frivilligt avstår sina bostäder i centrala Stockholm till behövande invandrare från fjärran länder. Och det här brevet är skrivet utav en arg taxiägare i Stockholm. Så det här är tydligen för honom som han hade berättat då, den här senegalesen. Ja, sen så ska vi ta ett annat brev här, ganska, det är ett, så att säga, ett litet negativt brev. Men vi tar ju och läser upp allting i radion. Och det här har kommit, det handlar tydligen om våran förra nattsändning. Men lyssna noga så ska ni få höra, det kommer lite konstigheter i det här. Men som flera gånger tidigare hörde jag ånyo i natt på nattsändningen från Sverigepartiet i närradion. Och jag blir lika beklämd varje gång. Ni som sitter i studion betonar gång på gång att ni inte är rasister. Men det måste ju bero på antagen er erbarmliga dumhet eller också på att ni har dåligt samvete. Det är märkligt att ni hela tiden kastar er över invandrare och flyktingar som flyr undan krig med mera i sina hemländer. På andra sidan jordklotet som ni uttrycker er. Dessa människor som är det svagaste bland de svaga och inget annat önskar att få en fristad i ett fredligt land. Sverige skulle kunna ta emot fler flyktingar om vi under en tidsperiod stoppade alla dessa finländare som kommer hit i snart miljontals. Inte en enda nordbo behöver emigrera till Sverige. Skandinavien tillhör världens rikaste länder. Ja, det finns faktiskt ingen som är helt logik. Ingen som helst logik i ert snack. Ni menar att flyktingar och invandrare som kommer hit ska överge sitt språk, sin kultur. I vartenda program påtalar ni detta. En av mina systrar är sedan många år bosatt i Spanien. Hennes barn går i svensk skola. Spanska har de naturligtvis lärt sig. Men det är mycket måna om sin svenska kultur. Bibehåller svenska traditioner. Firar helger i svensk sted. Det finns svenska skolor på många orter i Spanien. Där svenskarna har bosatt sig. Detta anser vi är helt naturligt. Men invandrarbarnen här i Sverige går i vanliga svenska klasser och erhåller hemspråksundervisning ofta på eftermiddagarna efter vanlig skoltid. Det hörde ni alltså. Jag ska ta den här meningen en gång till. Men invandrarbarnen här i Sverige går i vanliga svenska klasser och erhåller hemspråksundervisning oftast på eftermiddagarna efter vanlig skoltid. Jaha. Hur i helvete kan ni Sverigepartiet anse att detta är onormalt? Ni vill ju ha bort det. Sanningen är den att invandrare och flyktingar så snabbt bara kan lära sig något och förstå det svenska. Men jag fattar inte varför de inte ska få behålla sin kultur. När vi svenskar emigrerar utomlands finns det ingen makt på jorden som kan få dem att överge sitt språk och sin kultur. Att sedan så få svenskar inte har någon kultur värd att bevara är ju inte invandrarnas fel. Gå ut på 6 juni så ser vi hur få svenskar det är som firar nationaldagen. Det är vårt eget fel att vi svenskar inte längre vill bevara seder och traditioner. Sverige har ju bevisligen sålt vapen till flera nu krigsförande länder. Vapen i miljoner, stora mängder. Det är väl också väl också rimligt att vi tar emot dessa flyktingar som flyr undan krig och fasor i dessa länder. Men jag har aldrig hört er protestera mot vapenpolitiken. Nej, jag har inte lyssnat tillräckligt då. Sverigepartiet är ju bevisligen en rasistorganisation. Det är ju bland annat era jävla skinnhuvudhetsyngel som är ute på stan och slår ihjäl invandrare. Detta kan ni inte förneka. Nej. Detta har bevisats flera gånger att dessa svin är medlemmar i antagligen Sverigepartiet eller nynazisterna. Jag bodde hellre i en fastighet med enbart flyktingar än i ett hus med en enda sverigepartist. Men det är bra att ni får behålla era sändningar i närradion, för det endast att ni rasist och invandrarhatare hörs som vi så småningom kan utrota detta ogräs. Och ja, givetvis inte någon avsändare, någon namn eller någonting, inte ens någon Ja, när man läser det här brevet så kan man ju fundera över så här. Han ondgör sig tydligen om att, eller hon, han eller hon, om att det kommer hit finländare. Nu är det ju så här faktum att, att de flesta, det är nog inte så många som kommer till Sverige nu. De har nämligen kommit på sitt eget land har de även fått på fötter. Så att det är inte så många finländare som kommer hit till Sverige. Men om du nu gjorde det, och det har ju gjort det tidigare, så är det väl så att man ska väl hjälpa sina grannländer. Och men det är lite konstigt, jag vet inte om det här är på flit skrivet. Inte en enda nordbo behöver emigrera till Sverige. Skandinavien tillhör världens rikaste länder. Ja, det är möjligt. Nu vet jag inte. Den här brevskrivaren kanske inte vet att Finland inte ligger i Skandinavien. Men det är i och för sig ganska obetydligt. Det bara visar att man kan ju tydligen inte gränserna eller de olika områdena här uppe i Europa. Men han kanske känner till gränserna i Nicaragua istället, och där känner till hur det går till. Sen så kommer det här om bosatt i Spanien. Men Spanien, vi har väl aldrig diskuterat den europeiska invandringen. För övrigt så kommer det ju inga knappast från, inom Europa, mer än från öststaterna. Och det säger ju vårt partiprogram också, att vi ska ju hjälpa dem som kommer från Europa, våra grannländer. Och jag menar Spanien, det ligger ju i Europa, så jag menar så stor skillnad i kultur så tillvida är det väl inte mellan Spanien och Sverige. Och när jag fick det här brevet så talade jag med en bekant om det här med skolor också i Spanien. Och det är inte alla svenskar som har flyttat till Spanien som går med, för det är väldigt dyrt, nämligen det är privatskolor. Det vill säga man betalar med egen plånbok. Så det är inte spanska samhället som betalar för de som har emigrerat till Spanien som går i skolan, utan det betalar man själv. Annars om man inte de pengarna så blir det. Så det är alltså inte skattebetalarna som betalar. Nåväl, det står här, vi har 6 juni så vi får svenska. Ja, det är möjligt, men det är ju så att i Sverige så är det ju ganska svårt att fira nationella högtidsdagar. Vi ser bara här 13 november. Det stoppas ju utav rödfascister, utav skilda grupperingar. Så att det där är ju tyvärr så. Men nåväl. Sen så skriver ni här, eller han då, att slår ihjäl invandrare. Jag vet inte, var det Patrik Neslund eller Ronny Öhman eller killen som varit mördad vid Slussen där, utav invandrare, är de man tänker på. Jag känner inte till någon invandrare som har blivit ihjälslagen. Jag måste känna en hel del svenskar som har blivit ihjälslagen av invandrare. I alla fall när det gäller här i Stockholm. Eller kanske var det pakistanien uppe i Norge som sköt den där tjejen där, möjligt. Det kanske var det. Nåväl, han tänkte, men det stod ju inte i svenska tiden, det stod visst i norska tiden att det var en pakistanien. För svenskar skulle inte få reda på att det var en pakistanien, nämligen. Nej, och jag har den tidningen så jag kan bevisa det. Ja, vi ska ta det här kanske på torsdag imorgon, dagens program. Nåväl, nu är tiden ute här. Vi ska väl avsluta, men vi ska säga det att ni har lyssnat till Sverigepartiet Stockholms närradio på 88 MHz. Och ny sändning har vi imorgon igen klockan 17.30 till 18.00. Och då får ni reda på, ni som inte kan komma på 13 november demonstrationen får reda på då hur det har gått. Men kom gärna ikväll. Samling klockan 18.30 vid Östermalms torg. Och som sagt, Sverigepartiet har ni lyssnat på. Och imorgon så kan ni lyssna igen då 17.30. Vill ni skriva till oss med positiva eller negativa brev, vi läser upp det mesta mån om tid i den här radion, så skriv till Sverigepartiet. Och det är adress box 153, postnummer 19123 i Sollentuna. Ni kan även ringa till vår automatiska telefonsvarare som är telefonnummer 08 96 96 45. Och jag ska väl säga där att det numret finns numera hos nummerbyrån. Där är någon som har klagat på att vi inte har haft det där, men det är tack vare att vi har lite problem med vissa herrar inom som tidigare varit i Sverigepartiet. Nu med ligger de i malpåse. Han har försökt att hindra oss för att få ut numret här genom nummerbyrån. Men nu är det färdigt, så att nu finns det alltså där 08 96 96 45. Nåväl, det var vad jag hade att säga. Och lyssna på oss igen imorgon klockan 17.30. Och vi avslutar här med att spela en låt av Jussi Björling. Tack så mycket för idag. Oh. Hjärtligt välkomna ska ni vara. Ni lyssnar nu till Sverigepartiet i Stockholms närradio på 88 MHz. Och idag är det ju den 1 december. Och igår så firade vi ju Karl den 12:s dödsdag. Det var ju 270 år sedan som Karl den 12:e stupade i Fredrikshald. Givetvis så var det ju så att när vi skulle ju fira våran nationella hjältekonung så var ju rödfascisterna där. Givetvis så kom de till platsen. De hade ju sin demonstration uppe vid Sergels torg. Den hade de ju demonstrationstillstånd för att ha vid Sergels torg klockan 17 till 19 då. Men givetvis, det är till och med så att tidningarna, de som har läst kvällstidningarna, där står ju onekligen sanningen. Vad hände för någonting? Jo, dessa rödingar, precis som förra året, begav sig ner till då Kungsträdgården, och en del kom även upp till Östermalmstorg. Men de flesta till Kungsträdgården, även om man, när man lyssnade på nyheterna klockan 17 var vid Radio Stockholm som körde nyheterna, så sa man så här från rödfascistiskt håll att man hade tänkt att ställa in dagen. För det har ju blivit så kallt. Jag menar, det är rätt skämtsamt att höra det egentligen. Jag tycker det är faktiskt, jag menar, själv så hoppades jag på bister kyla så att rödfascisterna skulle frysa häcken av sig om de satte sig ner. Men att de är så dumma så att de själva erkänner det där. Men de säger det då i Radio Stockholms, den här, ja, som är efter klockan 17 igår. Så sa man det själva, att man hade tänkt att ställa in. Ja visst, det var för kallt om häcken, va. Men nu gjorde man ställde ju inte in egentligen, så att man var ju, man kom in ner till Kungsgården. För det var ju inte nog med att man hade manifesterat uppe på Sergels torg likt... Ja, och som en jämförelse så var väl, man i dessa dagar brukar man ju tala om kristallnatten och så vidare. Och ja, vad försiggick kristallnatten egentligen? Jo, det var ju det att man hade ju ett möte först då, va, med såna här talare då, typ Hess och de här, och jag och Hitler själv och Göring och de här. Och så peppade man upp folket. Och sen så gick man till attack mot dem som så att säga det målet var. Och där ser man ju då likheter med hur kommunisterna, man peppar upp sig på Sergels torg. Och det där är ju egentligen inte någon, det är alltså ingen nyhet, deras sätt att arbeta. Man värmer upp då gänget då som har varit förföljda i sina hemländer då, och kommer hit till Sverige och får känna på glädjen att i de här kommunistiska falangerna får bli förföljare istället. Så är det. Nåväl, jag ska spela upp här en liten, vi bandade in en del utav demonstrationen igår. Och vi ska väl spela upp lite grann, det är små axplock utav utav den här demonstrationen och lite uttalande och tal. För vi hade ju alltså den här demonstrationen då i samarbete med Sveriges socialistiska arbetarparti. Och vi då Sverigepartiet. Men givetvis var det många andra nationalister då. Det här är ju en nationell högtidsdag. Och den ska man ju fira onekligen. Man måste ju alltså ut och fira dem. De få vi har. Måste man visa folket att man inte finner sig i denna internationalistiska tankegång som rödfascisterna vill inbilla folket. Och till och med media med Folkpartiet i spetsen pratar ju om, ja, men det är rätt skämtsamt att höra, det internationalistiska, det är faktiskt jag ska spela snart upp den här biten utav våran demonstrationen, små axplock, men det är rätt skämtsamt att höra att ena dagen så talar kanalen om Estland, Lettland och Litauen. Och deras, givetvis, från Sverigepartiets sida så ser vi det självklart att de ska ju ha rätt i sin nationalism. Men då berömmer man, alltså från kanalens sida, så berömmer man då nationalismen och folk förespråkar, och jag menar, ut med ryssar och så vidare då från de baltiska staterna. Men där vi är nationalister i vårt eget land, det vill säga där de sänder de här radioprogrammen, då kallas det för rasismen. Det är synd om människorna, det sa ju Strindberg även på sin tid. Nåväl, vi ska spela upp ett litet axplock här ifrån våran demonstration igår. Håll till godo! Bevara Sverige svensk! Bevara Sveriges vän! Massinvandringen! Stoppa massinvandringen! Det kan inte ta emot flera invandrare i Sverige. Då blir vi svenskar i minoritet. Vi har ingenting emot invandrare, men vi kan inte acceptera att det blir en massinvandring. Så stoppa massinvandringen. Sverige åt svenskarna. Åt svenskarna. Sverige åt svenskarna. Jag har mötesdeltagare. Titta på det odemokratiska facket som får den möjligheten att komma upp till det här gilla sagolandet här i Norden. Vad gör de? De tar med sig sina odemokratiska traditioner. Vi får inte gå som svenskar ens på våra egna gator. Vi som är barnfödda här får inte ens stå Ja, det var en liten sammandrag demonstrationen igår, och vi hoppas onekligen att dessa rödfascistiska pack ska utifrån detta land, synligt rödfascisterna, och det är dem det gäller, för att dessa som används av sina odemokratiska metoder, som ni har förstått, jag menar de som inte vill förstå i och för sig, de läser ju tidningarna på ett visst sätt, men och lyssnar på nyheterna också på den delen på ett visst sätt. Men det säger väl sig självklart att, jag menar, vi hade ju demonstrationsrätt. Vi hade ju alltså tillstånd för demonstration. Och dessa rödingar, de kan inte, alltså det räcker ju inte med att de har sin demonstration på 13 november. Huvudtaget, jag vet inte vad då de här olika grupperna med Erik Lindgärde som exempelvis, man kan ju ta då som ett exempel. Man pratar med, om den här Erik Lindgärde. Jag har nästan lust att läsa upp adressen på, men det ska vi ju inte göra. Så är det ju så här va, att han säger ju själv att då, när det gäller då nationella högtidsdagar. Jag ska läsa ordagrant här från Expressen, den som inte har Expressen för idag, 1 december. Så säger då Riksförbundet, jag citerar citat från Expressen sidan 6 idag. 1 december, ja. Riksförbundet stoppar rasismen, protesterar mot att Sverigepartiet fick tillstånd att hylla Karl den 12. Sådana här demonstrationer ska inte få äga rum i Sverige, säger Erik Lindgärde i Riksförbundet stoppar rasismen. Jag tror nästan jag ska ta den här en gång till, så det verkar så här. Det här alltså anser då Erik Lindgärde. Citat igen då från Expressen. Riksförbundet stoppar rasismen, protesterar mot att Sverigepartiet fick tillstånd att hylla Karl den 12. Sådana här demonstrationer ska inte få lägga rum i Sverige, säger Erik Lindgärde i Riksförbundet stoppar rasismen. Ja, vad är det för demonstrationer som ska få äga rum i Sverige då? Är det Chapaiva då, han som var Röda Arméns befälhavare, eller är det någon annan där nerifrån, kanske någon Nicaragua, jag vet inte, eller är det de vi ska hylla här i Sverige? Jag menar, jag vet inte, Mao Zedong kanske, jag vet inte, är det de vill? Är det sådana demonstrationer som ska vara tillåtna då att hylla? Ingenting svenskt då, utan helst på andra sidan jordklotet. Annars skulle man ju kunna tänka sig att man, Gustav den tredje spår då skulle hylla Napoleon då. Men det ligger ju onekligen i Europa, så det är lite giftigt det också. Det är Che Guevara kanske då, ja. Ja, sjukt är det onekligen. Nåväl, vi från Sverigepartiet i alla fall, och det vet jag också att Sveriges socialistiska arbetarparti som vi hade samordna den här demonstrationen med, tackar för de som slöt upp i demonstrationen, och vi kommer igen i nästa år också, var så säkra. Det kan ju hända i och för sig, som en del säger, att vilken dag som helst så hamnar man 6 fot under backen. Ja, jo, det är nog möjligt som en del säger, men får man väl göra det. Bara går snabbt så att säga, så får man väl hamna där då. Men så länge man inte är där, så får man väl slåss vidare. Nåväl, ni kan väl lyssna på dem också nu på fredag förresten. Sveriges socialistiska arbetarparti, de sänder klockan mellan 20.00 och 21.00 på fredagar. Jag ska läsa ett brev här som jag har fått. Ganska intressant. Det handlar om kulturkrockar äger rum varje dag i vårt gamla Sverige. Människor med andra ursprung än vårt har svårt att fungera här, oberoende om det kallas flyktingar eller invandrare. Tjurfäktningen, som i tradition visas i medelhavsländer, är en tradition som vi inte har haft i Sverige. Denna form av kvalificerat julplågeri kan vi inte godkänna. Varför har inte våra FN-delegater förbjudit tjurfäktningen? Var helst dessa förekommer? Kan det vara flathet? Istället för att ägna sig åt cocktailspartys och annat tjafs kunde väl våra yrkespolitiker som flackar och far ägna sig åt något gott, nämligen förbjuda tjurfäktningen. Denna gamla form av djurplågeri. Ty den tillhör ju en annan kulturtradition än vår. Nyligen dömdes, och det här är alltså då ett annat citat i brev då, nyligen dömdes en sönderbo till sex års fängelse för knarklangning, det är så att säga narkotikabrott som det heter då, samt till utvisning. Utvisningen, det vill säga efter avtjänad strafftid. Varför kan man inte utvisa dem direkt, omedelbart? Det borde ju bli billigare när först försvarar man på våra välfyllda fängelser. Ja, sen så kommer det även här om Dante Freiman, alltså man på slutet, Freiman. 34 har dömts för narkotikabrott vid Södra Roslags tingsrätt och till några års fängelse. En liten bit ur det här brevet här, jag ska bara bryta ur här och säga det här, att det är alltså de som kallas för Chile-ligan, men ledaren var visst inte chilenare. Men det är en annan sak, han kommer från ett annat land som inte vill skryta med sin religion när det går illa. Det är bara när det går bra, man får Nobelpris som man ska skryta med de här personerna. Så att han har ingen religion, tyvärr. Ja. Där säger då den här advokaten och det finns också i tidningen då, så säger faktiskt advokaten här om att han har ju blivit dömd till den här Chile-ligan. Så säger advokaten, jag ska ursäkta det plastrar lite grann här, så ska vi ta fram det här, så säger faktiskt advokaten så här i tisdagen den 20 september. Så säger advokaten så här. Hon anser dock att det finns en del förmildrande omständigheter då för klienten. Och det är så här. Min klient kom som flykting och har utsatts för ohyggliga lidande i form av tortyr i hemlandet. Alltså LSD-ligan då i Stockholm. Så det är alltså då försvaret för att han kunde göra så här. Det var att han utsatts för ohyggliga lidande. Med andra ord, ju mer lidande i Sverige tar på sig, ju mer knark får vi hit då. Ja, det är ett lätt konstaterande av det här. Nu har vi inte så mycket sändningstid kvar. Vi ska väl säga det att vi har ju sändningar även på onsdagar. Klockan 15.30 till 16.00, och ni kan även lyssna till Patriotiska kultur- och musikföreningen på söndag mellan klockan 9.00 och 9.30 på förmiddagen. Och då på den här sändningen då, 17.30 till 18.00 varje torsdag. Och sen är vi tacksamma om ni stödjer oss i våra närradiosändningar. Vi kommer ta upp nästa vecka tror jag att vi kommer att göra det, om den här pakistanien som sköt upp i Bergen där, den där flickan som varit mördad, där vi kommer ta upp det. Det har inte talats om i svenska tidningar, det var faktiskt en person från Pakistan som gjorde det. Utan ja, en del tror ju att det var en vanlig norrman. Nåväl. Ni har alltså lyssnat till Sverigepartiet i Stockholms närradio på 88 MHz. Och vill ni stödja oss, så sätt gärna in en liten slant på postgiro 88795-0. Medlemsavgift i Sverigepartiet är 100 kronor per kalenderår, för studerande och pensionärer 75 kronor. Och det är samma postgiro 88795-0. Adressen till Sverigepartiet är, om ni vill skriva något brev eller någonting ni undrar över, positiva som negativa, så skicka det till Sverigepartiet, box 153-191-23 Sollentuna. Vi har även en telefonsvarare som ni kan, vi har, brukar ha information just nu, men det är bara om den här demonstrationen som har varit på telefonen med 08 96 96 45. Och dagens sändning är en direktsändning, så ni kan även ringa hit till studion direkt efter programmet här på telefonnummer 08 714 0035. Ni är hjärtligt välkomna att ringa till oss. Och vi ska sluta här med att spela Jussi Björling och Land du välsignade. Igår kom inte hela låten med, men det var ett inspelat program igår den 13 november på grund av att vi hade ju saker att förbereda innan demonstrationen. Men idag kommer hela låten, så håll till godo och tack så mycket för idag. You're rude, you're ready 'cause you're dumb to the regga. You're rude, ready 'cause you're scared to the regga. You're Hej och välkomna till Radio PKMF, närradioprogrammet från Patriotiska kultur- och musikföreningen, 88 MHz Stockholm City. Och vi sänder varje lördag klockan 17.00 till 18.00, en hel timme. Ansvarig utgivare är jag, Kenneth Gunnarsson. Och telefonnumret till Sverigepartiet och PKMFs gemensamma telefonsvarare. Telefonnumret är 08-454576. Alltså 08-454576. Och det är som vanligt en bandad sändning. Och ni ska vara välkomna till dagens program den 9 december 1989. Och jag tänkte läsa lite grann från en bok här. Det är så att vi har ett ganska omfattande arkiv med böcker inom den här föreningen. Och många gamla, välbevarade böcker. Står på gammelsvenska också på en del, så det är svårt att läsa. Men den här boken har vi hela band utav. Det är Sveriges historia. Och det är mycket intressant. Otto Sjögren har skrivit. Det är från äldsta tider till våra dagar för svenska folket. Jag tänkte läsa i dagens program om stenåldern. Istidens stenåldersmänniskor. Att människan, liksom varje annan levande varelse, är en produkt av livets allmänna utveckling på jorden, har naturvetenskapen ådagalagt. Om hennes vardande och första stapplande steg på banan uppåt kunde vi endast gissningsvis göra oss en föreställning. Då vi anträffade första spåren av hennes tillvaro har hon redan, tack vare de märkliga egenskaper naturen hos henne uppväckt och utanat, grundat en kultur som visserligen ännu är ytterst primitiv, men likväl lyfter henne högt över det stadium på vilket hon måste ha befunnit sig då människoblivandet ägde rum. Redan härav är det klart att vårt släktesålder måste vara ansenlig, ja i förhållande till gängse historiska mått svindlande hög. Att människan existerat under hela den geologiska period som kallas kvartärtiden får också anses till fullo bevisat. Och många tecken tyder på att hennes ursprung måste förläggas ännu längre bort i den dunkla urtiden. De äldsta funna spåren av människans tillvaro utgöras av stenredskap samt senare av skelettrester och redskap av ben och horn. Geologerna anslår deras ålder till hundratusentals år. Och med denna ungefärliga uppskattning må vi här låta oss nöja. Möjligt är att människan redan från begynnelsen begagnat även trä till redskapsmaterial. Men därom kunna vi av naturliga skäl inget eller intet veta. Stenen i hennes äldsta bevarade verktyg har åt den första perioden i hennes kulturutveckling givit det betecknande namnet stenåldern. Denna, den ojämförligt längsta perioden i människans förhistoriska tillvaro, indelas ur allmän europeisk synpunkt i en äldre stenålder och en yngre stenålder. Under hela den äldre stenåldern i europeisk mening var det skandinaviska området som vi i ett föregående kapitel lärt begravt under kilometertjocka islager och sålunda obeboeligt. Nordens hela stenålder infaller sålunda under och efter den yngre stenåldern i europeisk mening. Men även den nordiska stenåldern har av arkeologerna indelats i tvenne huvudskeden benämnda den äldre och den yngre stenåldern. Vi börjar behålla detta i minnet för att undvika förväxlingar på grund av de lika lydande namnen. Under den äldre stenåldern, vars upphörande ungefärligen sammanfaller med istidens slut, uppträda i Europa ett flertal människoraser. vilka synas avlösa varandra och förete en stegvis allt högre utvecklad primitiv kultur. Den äldsta av dessa raser eller rasgrupper, neandertalmänniskan, var ytterst grovlämmad, klumpig och krokig samt tämligen småväxt. Ansiktsuttrycket fick sin prägel av de stora ögonhålorna, skuggade av väldiga ögonbrynsbågar, den starkt flyende pannan, det framskjutande övre käkbenet, kompletterat av en tung och grov underkäke med väl utvecklade, rent mänskliga tänder, samt av den platta näsan med sina breda öppningar. Gäss- och nackbenen vore starkt utvecklade bakåt, överarms- och lårbenen synnerligen korta och grova, strålbenen starkt böjda. I det hela hade neandertalaren ett starkt tycke av gorilla. Hjärnskålens rymd var väsentligt mindre än den nu levande människans. Det organ som möjliggör att talandet vore hos neandertalaren ännu föga utvecklade. Något högre mått av intelligens ägde han sannolikt icke, men var däremot utrustad med ett djurs skarpa sinnen och en synnerligen utpräglad slughet. Australnegern företer ännu många neandertalioida drag och ger oss en god föreställning om våra äldsta kända stamfäders utseende. När istidens fjärde och sista stora köldbölja bröt in över Europa var neandertalrasens livskraft bruten och utdömd. En ny rasgrupp, Cro-Magnon-människan, uppträder från denna tid på skådeplatsen. Cro-Magnon-människan företräder stora likheter med jordens nuvarande vita befolkning, som torde få betraktas såsom hennes avkomma i rakt nedstigande led. Hennes hjärnskål var väsentligt rymligare än neandertalarens. Ansiktets karaktär vida mera mänsklig, kroppslängden större och hållningen rakare. Ehuru ögonbrynsvalkarna ännu vore ganska starkt framträdande, hade ögonhålorna blivit mindre och pannan fått en långt vackrare resning. Den kan icke längre betecknas som flyende, vilket tyder på en ganska högt utvecklad intelligens. Även hakan var vackrare utbildad. Tänderna mindre och strålbenen icke längre krokiga. Ättlingar av Cro-Magnon-rasen var det som då landisen vek tillbaka invandrade till det skandinaviska området och blev dess första bebyggare. Urtidsmänniskan hade redan tidigt vetat att förskaffa sig ett mäktigt hjälpmedel i kampen för tillvaron, nämligen elden. Att människan blivit förtrogen med och lärt sig uppskatta eldens egenskaper vid dess skogs- och steppeldar som då och då antändes av vulkanutbrott eller åskslag torde vara alldeles säkert. Ursprungligen har hon icke själv kunnat anlägga eld utan infångat den och ängsligt matat den för att den icke skulle dö ut. Flintbearbetningen kan ha lett henne till upptäckten av konsten att frambringa eld medelst gnistor. Eldon baserade på denna princip har man funnit i gravar från den yngre stenåldern. Andra arbetsmetoder, särskilt borrningen, kan för henne ha avslöjat möjligheten att frambringa gnideld. Människan behövde ursprungligen inga kläder. Dessa ersattes av en efter klimatet anpassad hårväxt. Hon sov i träden, där de flesta av de farliga rovdjuren icke kunde nå henne. På bostad behövde hon därför icke tänka. Individens och hordens vandringar bestämdes av jaktdjurens flyttningar, släktets och rasens av de stora förskjutningarna inom växt- och djurvärlden. Försämringen i klimatet tvang henne att söka skydd mot de kallaste och fuktigaste vindarna och gjorde henne så småningom relativt bofast. I medan torra och vindfria platser icke överallt stod att finna. Någon förmåga att bygga ägde hon icke. Så tog hon sin tillflykt i grottor och av klipp utsprång skyddade platser på sydsidan av någon bergvägg. Detta medförde emellertid att villebrådet lätt kunde utrotas inom eller bortskrämmas från det område hon förmådde genomströva. Därför fick hon ständigt vara beredd att gripa till vandringsstaven och uppsöka en ny bostad på jungfrulig jaktmark. Att så ofta skett framgår därav att många grottor företer ett stort antal kulturlager och att vissa av dem har varit bebodda av människor tillhörande helt olika epoker inom den äldre stenåldern. Veseredalen i sydvästra Frankrike är särskilt rik på dylika boplatser med anledning av det här synnerligen talrika grottbildningarna, alla belägna i lager tillhörande den yngre kritformationen. Ofta inträffade, på grund av berggrundens beskaffenhet, väldiga klippras i dessa trakter som före den geologiska nutiden därtill torde varit vida mer utsatta för vulkaniska krafters inverkan än nu. Jag spelar lite musik, va? Du var så länge. Ni lyssnar alltså till Patriotiska Kulturmusikföreningen som sänder varje lördag klockan 17.00 till 18.00. Och vi säljer en videofilm här också som heter Kärlekens öar. Och där får vi träffa på urinvånarna som bor på såna här tropiska öar. Vi får se hur de dansar krigsdanser och hur de fiskar och bygger båtar och mycket annat. Och den här videon är på 54 minuter. Och den säljer vi för 100 kronor. Vi har två stycken sådana här videofilmer. Mycket intressant. Man får alltså se urinvånarna, hur de lever där. Och den kan ni beställa alltså från PKMF. Genom att sätta in 100 kronor. Och skriva video, Kärlekens öar. Så får ni den hem med brevlådan. Och PKMFs postgironummer är 63 42 52-1. Alltså 63 42 52-1. Och det var alltså video Kärlekens öar. Jag säger också att föreningen har ett arkiv med böcker här och allt är ju inte bara om Sverige. Här är böcker om islam och indiankulturer, eskimoerna, många andra världsdelar. Så här finns det mycket i det här arkivet. Urtidsvilden var säkerligen, i ordets fullaste bemärkelse, allätare. Han åt helt enkelt allt ätbart som han kunde komma över, även om köttet var hans huvudföda. Och kött av bison och ren stod av benresterna kring hans boplatser att döma främst på hans matsedel. Även vildhäst var mycket guterad, men han föraktade varken grottbjörn eller mammut, grottlejon eller tiger. Fisk ingick knappast i den äldre stenåldermänniskans diet. Först under den senare stenåldern finner vi fiskben i avskredeshögarna. Och vid samma tid blir bilderna av fiskar på benskivor och grottväggar allmännare, vilket tyder på att det nya födoämnet stod högt i kurs. Hur urtidsmänniskan ännu icke på länge lärde sig så, förstod hon dock redan att skörda. Många av markens frukter ingingo i hennes diet. Och från den yngre stenålderns senare hälft ägar vi handkvarnar, vilket bevisar att hon begynt insamla frön av de växter som senare skulle komma att alstra huvudparten i hennes näring, nämligen gräsen. Ursprungligen torde stenåldersmänniskan ha kokat köttet i vattenfyllda gropar i vilka man kastade upphettade stenar. Senare blev stekning det mest omtyckta tillredningssättet. Smaken för stekt kött har hon möjligen förvärvat genom förtärandet av halvbrända djurkroppar, vilka hon tillvaratagit efter någon skogs- eller steppsbrand. Djuren, särskilt fåglarna, som alltid följer dylika i spåren, har väl härvid väglett henne. Stekningsproceduren ledde till uppfinnandet av den första primitiva härden. Ursprungligen placerades elden direkt på marken, ett litet stycke innanför den utskjutande klippan. Senare stensattes den plats där elden uppgjordes. Även härdar med dubbla stenskikt, mellan vilka elden brann, har anträffats ehuru mera sällan. Att jakt medelst fångstgropar var allmän under den äldre stenåldern framgår därav att redan neandertalaren gjorde till och med mammuten till sitt byte. Och vilken annan metod skulle väl kunna att göra honom till segrare över detta stora djur? Vidare äger vi en del bengravyrer som visar att den av de flesta naturfolk bedrivna maskeringsjakten redan förekom under stenåldern. Den rikliga förekomsten av knappnålar, synålar, prylar och spännen under den äldre stenåldern visar att människan åtminstone under denna period icke längre gick helt naken. Ursprungligen hade hennes naturliga härdighet och en tät hårbeklädnad, varav vi ännu idag bär rikliga rester, skyddat henne mot klimatets växlingar. Men hon hade blivit bortklemad genom det ständiga vistandet framför lägerelden, vilket antages vara anledningen till den successiva tillbakabildningen i hennes hårväxt. Samtidigt hade hon lagt sig till med ett bruk som visserligen påskyndade processen i fråga, men tillika gav henne anvisning om sättet att avhjälpa det med den samma följande olägenheterna. Hon hade börjat pryda sin kropp med jakttroféer, stolta för alla synliga tecken på individens överlägsenhet över sin omgivning, men även på släktets begynnande herravälde över den natur i vilken de levde. De förnämsta jakttroféerna utgjordes av skinnen efter sällsynta, farliga och svåråtkomliga djur. Bruket att till prydnad och utmärkelse behänga sig med dessa skinn medförde erfarenheten om behaget att bona in sig till skydd mot regn och köld, och därmed är vi i själva verket framme vid den första primitiva klädedräkten. Bearbetningen av skinnen var väl den enklaste möjliga, bestående i rengöring från köttrester och fettämnen genom skrapning. För detta ändamål väl lämpade flintverktyg har hittats i massor, en del avsedda för vänster hand, utvisande att man vid arbetet begagnade sig av båda händerna. Stenåldersmänniskan älskade även andra prydnadsföremål för kroppen. Genomborrade djurtänder, snäckor, musslor och stenar uppträddes till halsband. Hängsmycken förfärdigades av graverade benskivor och så vidare. Det finns tecken som tyder på att vissa av dessa smycken icke fingo bäras av folket i gemen, utan endast av de utvalda. Lätt förbinder sig på denna väg föreställningen om en magisk verkan med dessa tingestar, vilka ofta bestod av uppätna fienders fingrar, tänder, hår eller dylikt. På detta sätt har sannolikt amuletten, som hos alla vilda folk spelar en så stor roll, uppstått. Om de sociala förhållandena under den äldre stenåldern vet vi föga. Att neandertalrasens människor levde i små horder på långt från varandra belägna platser framgår emellertid med visshet av fynden. Under stenåldern blir horderna större och boplatserna ligga närmare varandra. Ibland rent av i byalag, vilket tyder på större samhällighet och fortskridande folkökning. Att ett mer eller mindre stabilt hövdingadöme tidigt utvecklat sig inom horden är höjt över varje tvivel. Detta är den enda tänkbara utvecklingen av den oligarki som måste bli rådande inom varje hord av primitiva jägare. En annan form av makt än jaktledarens utövades av urtidsprästen. Att en sådan, smyckad med sina säregna emblem och symboler, verkligen existerade framgår därav att man framgrävt en härd vars karaktär av offeraltare är omisskännlig. Och i den omedelbara omgivningen hittades resterna av prästerliga skruden. Fyndet är tills vidare enastående och av utomordentligt intresse. Och nu övergår vi till den äldre stenåldern i Norden. I det föregående är antytt att Nordens första befolkande skedde genom horder av rentidsmänniskor som under istidens slutskede från Mellaneuropa följde det med kölden mot norr vikande renflockarna, av vilka deras livsuppehälle var så gott som uteslutande beroende. Oomtvistliga svenska fynd från denna äldsta bebyggelse, som måste ha ägt rum redan för 15 000 år sedan, då ännu Jolda havet sköljde våra kuster, äger vi väl ännu icke. Men forskarna synes vara ense om att sådana icke längre skola låta vänta på sig. Och i Danmark, som under denna avlägsna tid stod i landfast förbindelse med Sydsverige, har man flerstädes i mossarna gjort fynd av stenåldersredskap, hackor och slagvapen, förfärdigade av renben. Möjligt är att rentidsjägarna, under trycket av mäktiga naturförhållanden, tvungits att bli bofasta och som sådana givit upphov åt Nordens nuvarande befolkning. Möjligt är också att den första folkböljan sinat ut och följts av en andra. Denna fråga kan ännu icke nöjaktigt besvaras. Säkert är det emellertid att det folk som uppburit den av oss kända äldre nordiska stenålderskulturen ännu i denna dag är i okvald besittning av de skandinaviska landamären som det efter istidens slut så småningom tog i besittning. Vi går vidare med den yngre stenåldern. Från och med begynnelsen av det fjärde årtusendet av vår tideräkning företer vår stenålders befolkning på flera verksamhetsområden stora framsteg i sin utveckling. Begynnelsen av ett samfundsliv grundat på släktens sammanhållning antydes helt visst genom befintligheten av gravbyggnader, vilka från begynnelsen, liksom under en senare historisk tid, utan tvivel torde ha varit ättegravar. Därför varades släktens avlidna ättefeder, där fingo i sinom tid även de yngre släktmedlemmarna samlas till sina fäder. I följd av sin bestämmelse måtte sålunda dessa gravar även ha blivit släkthelgedomar, till vilka en gryende odödlighetstro anknöt sig. Genom sitt byggnadssätt och innehåll bärade vittnesbörd om det liv som levats och om den utveckling som genomgåtts. Deras olika former angiva fyra olika på varandra följande skeden av den yngre stenålders utvecklingen. Under det äldsta av dessa begravdes de döda oftast ensamma i jordgravar liknande dem vi ännu brukar. Därpå följas stendösarna, därnäst gånggrifterna och slutligen hällkistorna. De block och stenrösen som täckte eller omgåv och gravbyggnaderna kallades kummel, och med namnet kummelåldern betecknades i forntidsspråket den tidsålder under vilken detta gravskick var rådande. I dessa gravar finner man obrända lik som fått allehanda kärl, redskap och prydnader med sig. Jordgravarnas skede har även kallats trindyxtiden på grund av det här under rikligt förekommande slipade trindyxorna av sten med rund eller oval genomskärning. I början av tredje årtusendet begynner dödstiden. Stendösarna är och gravbyggnader som utgöras av stora på kant resta stenar, på insidan sleta, på utsidan vanligen ojämna, samt övertäckta av ett, ibland flera stenblock, som likaledes är och sleta på den inåt gravkammaren vända sidan. Det ger ett intryck av den äldsta urtidsbefolkningens stengrottor. Här är Patriotiska kulturmusikföreningen 88 MHz. Telefonnumret till oss är 08 45 45 76. Där får ni information om olika saker, vår adress och diverse saker ni kan beställa. Och vi ska fortsätta här och läsa om härnadsfärderna och vikingalivet i boken Sveriges historia. Under gångna tidsåldrar hade utvandringsrörelsen och deltagandet i den stora folkvandringen öppnat vägar för den kraftprövande, äventyrslekande utbredningsrörlighet som hos nordbon städse varit ett inneboende begär och ett utifrån drivande behov. Efter de vidsträckta inlandsfärderna följde nu härnadslivet till sjöss och kustländernas därav vållande hemsökelse liksom ett eftersvall av den stora folkvandringen. De hade inom vårt land tre stamhåll. Sveariket i den uppländska, det forna Herulriket och det fortlevande Leireriket i den blekingska samt det norska fylkesdömet och storväldet i den bohuslänska skärgården. Sagokonungarna av ynglingaätten drog ofta, berättas det, omkring på sina härskepp, i synnerhet till finska och estländska kusterna. Agne, den ypperste av dem, blev till slut av den bortrövade finska konungadottern hängd i den stora guldhalsring vid vilken förbannelse var fäst. Det skedde vid Agnefit, vilket av allt att döma är ett verkligt ortsnamn. Det omtalas på många håll i den gamla nordiska litteraturen. Enligt nyaste åsikt var Agnefit detsamma som södra delen av nuvarande staden mellan broarna i Stockholm. Ynglingaättens sista sagominnen anknyta sig vid ett över Skåne och danska öarna, kanske än längre utsträckt sydlandsvälde. En av ättlingarna var Gudröd, enligt sagan förmeld med Ingjald Illrådes dotter Åsa och på hennes anstiftan mördad. Över ett stort sydlandsvälde rådde sedan, berättas det från annat, mer trovärdigt håll, en eller sannolikt flera konungar, betecknade med det ur namnet Ulf uppkomna namnet Olof. En bland dem var Ingjalds son Olof Tretälja, vilken enligt sagan drog till Värmland för att undgå följderna av sin faders illgärningar. Namnet Tretälja fick han medan han här uppodlade stora skogssträckor. På grund av hungersnöd som han icke genom blotande, alltså offrande, förmått avvärja, offrades han åt Oden. Hans efterkommande drog till Västfold i Sydnorge, där det regerade till dess en av dem, Harald Hårfager, blev konung över hela landet. Och så ska vi prata lite här om gudstyrkan, religionsskick och folkseder. På den förut omtalade handels- och folkvandringsvägen kom hon till Norden icke blott metallerna, utan även andliga inflytelser och påverkningar. Man förnimmer i gudstyrkan, religionsbruk och folkseder antydningar därom. Före Odenskultens herradöme fanns i Sydskandinavien en gudstro som var av helt annat skaplynne och grävde sig så djupt in hos befolkningen så att spåren av densamma bibehållit sig i folkseder och vidskepelser ända in i våra dagar. Då däremot minnet av asagudarna och deras valhall snart nog förbleknade. Ingen edda har bevarat och till ett ordnat helt sammanbrakt denna brokiga religionsvärld. Men spåren därav har outplånligt bibehållit sig i folkets minnen och vanor till vittnesbörd om dess säkerligen en gång betydande livskraft och tjusningsmakt. Mycket därav blev även inblandat bland det i senare tid systemsatta asamyterna och har bibehållit sig med dem. Denna religions huvudgudomligheter vore alstringsguden och modergudinnan, ursprungligen uppenbarade som solgud och mångudinna i det gamla österlandet, under olika namn tillbedda och med bibehållna spår av sin österländska härkomst överflyttade till Europa. Hos vänderna vore pri och pria, i senare latinskrift Frisico och Frisia, namnbeteckningar för detta gudapar. Hos nordborna lödo namnen Frej och Freja. I motsats mot asatidens manliga religionskult med sitt hårda väsen har här den kvinnliga gudomligheten med sitt veka skaplynne övertaget. Med tiden trädde ett hårdare skaplynne fram och då fick i folkmedvetandet frö överhand över Fröja. I skilda uppenbarelsesätt mångfaldigades detta gudapar och var ändå i innersta grunden detsamma. Som jordbehärskande sammansmälte gudaparet i den tvekönade Nertus eller Njord, lika med jord. På en ö, sannolikt Själland, hade Nertus som gudinna sin helgedom, varifrån hon i sin vagn gjorde liksom en Eriksgata bland sina dykare. Som sjöfru dyrkades hon av det på sjöfart begivna vänderna och tänktes då ha fått till make en motsvarande vattengud som rådde särskilt över floderna. Många städer i Sverige, särskilt på sydöstra kusten, har folkinbildningen hållit sig fast vid sjöfrun och vid strömkaren eller näcken som söker men ej uppnår förening med henne. Den sydsvenska folktron behöll länge minnet av sjöfrun som bodde i en av lustgårdar uppfylld lund på Visingsö, varifrån hon gärna for ut till den längre bort belägna ön Jungfrun i Kalmarsund. Man hade där åtskilligt att förtälja om nattliga spökerier då sjöfrun i luftig gestalt skymtade fram som en hegring, vilken hastigt framlyste och lika hastigt försvann. Än livligare har bibehållit sig minnet av näcken, den mörke strömkaren, som på sin harpa anslår de vemodigt trånadsfulla tonerna, återljudande i forsens brus och i böljans svall. Det troddes att det var han som neddrog det drunknande i vattnet. Ljusets och livets modergudinna hette hos vänderna Siva, vars namn betyder den ljusa eller vita. Hon hade till make den ljuse guden, hurtighetens och livsglädjens förlenare, vilken av vänderna betecknade som Svantevit, den ljuse segraren, och honom underhöll oss vita hästar, på vilka han troddes rida ut vid angivna tillfällen, särskilt vid jultiden. Hos nordborna gick denna ljusgud med annat tillnamn igen som Balder. Han kallades också Vite Balder. Han var ljusets gudomlighet, och vid årets omskiftning av de mörka och de ljusa dagarnas överhand var tillika hans gudasaga. Över mörkret rådde hans broder, Höder, till lika framställd som en mot honom fientlig och svekfull jätte. Livets och hälsans gudamakter vore till lika dödens och förgängelsens. Dödsfrun trodes ofta i sin vita dräkt uppenbara sig, synnerligen i gamla borgar och helgedomar, då dödsfall förestod. Hon krävde då som offer den livlösa kroppen, vilken därför skulle med eld förbrännas innan den kringirrade själen fick hägn och ro. Vänderna föreställde sig att själen med sista andetaget flög ut ur den döendes mun och fladdrade hemlös omkring i rymden tills kroppen blivit bränd. Med en sådan föreställning sammanhänger tvivelsutan att likbränningen här i Norden småningom fick insteg och till slut tog överhand. Som tillvaratagna kvarlevor, dem gudinnan ansågs ha försmått eller möjligen också en gång ville kräva, nedlades i urnan benlämningar och aska, som elden ej aktat förtära, och gravhögen uppkastades däröver helst på en höjd, lättare förnimbar för de kringfladdrande själarna. Vi kommer strax till det här solkorset som många missuppfattar i dagens läge. Jag tror att det är någonting med hakors och så. Olika symboler alltså. Men vi ska nu vända på vårt referensband här så det blir kort paus. Ni lyssnar till Patriotiska kultur- och musikföreningen 88 MHz. Ni lyssnar alltså till Patriotiska kultur- och musikföreningen som sänder på 88 MHz varje lördag klockan 17.00 till 18.00. Och ansvarig utgivare är Kenneth Gunnarsson, det är undertecknad och jag är även programledare här. Vill ni ringa hit till föreningen och till studion som vi har gemensamt med Sverigepartiet så är telefonnumret 08 45 45 76. Alltså 45 45 76. 45 76. Och jag som är programledare heter Kenneth Gunnarsson. Och vi har väl här en 12 minuter ungefär att prata. Så vi ska gå in på det här med symboler. Då sålunda gudamakterna tänktes mer förandligade, framställdes det vanligen mera med vapensymboler eller andra sinnesbildstecken än med bildverk. Som vapensymbol brukades ofta stridsyxan, ibland svärdet eller lansen. En i Södermanland funnen stor stridsyxa av lera, överdragen med tunn bronsplåt, kan svårligen ha använts annorledes än som vapensymbol i någon helgedom. Den edgång som länge gjordes medelst vapentag, då man vidrörde ett svärd, en lans eller en stridsyxa, torde ha stått i samband med helgden av sådana vapensymboler. Man anser att orden svärd och svärja, ursprungligen svärdja, av samma anledning är och nära besläktade. Som sinnesbildstecken av solguden hade soldyrkande folk av ålder brukat cirkeln. Detta beteckningssätt blev även i Norden vanligt. Cirkeln med ett däruti insatt kors, de två korslagda tre ribborna vid den heliga gnideldens frambringande, utgjorde den mycket begagnade julsymbolen med vilken solen betecknades. Man finner den avbildad på de bohuslänska hällristningarna, på kivikshällarna, på vårdstenar och på en mängd olika fornsaker. Solskivan, vilande på solhjul, återgives på ett unikt fynd från Balkåkra i Skåne. Levande djursymboler sammanhörde på det närmaste med dyrkade gudavesen, som troddes ibland kunna rent av ikleda sig deras hamn eller skepnad. Hästen som hörde stridsguden till var bland dem en av de förnämsta. Han var bästa offret inom djurvärlden, och som framtidsbådande tyddes hans gnäggning. Katten, helgad redan av de gamla egyptierna, hörde Freja till. Av två kattor drogs hennes vagn. Katten kunde även å gudinnans vägnar bära bud om ofärd. Helgedomsfåglar hade man i mängd, likaledes efter en avlägsen forntids föredöme. Sådana vore för krigarna, örnen, höken och korpen. Helgedomarna utgjordes i synnerhet av fridlysta lundar, vid vilka offerställena, med eller utan särskilda hus, vore förlagda. I Skåne bevarar namnet Lund erinringen om en sådan plats. Helgedomen vårdades av gudinnans vitklädda prästinnor, vilka även slaktade offren över altarkitteln, i vilket blodet nedrann. Prästinnan var som gudafylld framtidssierska, en vala, völva, eller så som den romerske författaren Tacitus skriver namnet Veleda, därav troligen namnet Blenda. Hon hade kunskap om läkedomsgivande eller förtrollningsbringande örter, samt om hemliga skyddsmedel och besvärjelser. Gudaparet krävde ej blott offer av djur och döda människokroppar. Det fordrade även levande människor. För sådan offring vore krigsfångar, trälar, alltså slavar, och missdådare utsatta. Vid en hövdings begravning offrades likaså krigsfångar och tjänare för att värdigt ledsaga honom efter döden. Ett minnesmärke som med den tidens bildskrift framställer en sådan offring är Kiviksmonumentet nära Simrishamn i Skåne. Det består av ett kummel inuti vilket öppnar sig en av stora hällar bildad kammare. På hällarna är då inristade bilder, mycket bättre utförda än det bohuslänska. Vad bilderna betyder finner man här utan svårighet. På den första hällen är det som vapensymbol av gudaparet inristade två mot varandra vända stridsyxor. På den andra finner man två avbildningar av julsymbolen. På de följande hällarna avbildas i det huvuddrag som kunnat med bildristningen framställas offret, sådant den romerske geografen Strabon omtalar att det utfördes hos de nordiska simbrerna. Därvid närvaro, berättar han, prästinnan i vit dräkt med överklädnad, uppfäst medel spännen. Av män med blottade svärd fördes det för offringen förvarade krigsfångarna till en stor kopparkittel, över vilken deras huvuden avskuros. Av blodets inflöde i kitteln drog de närvarande prästinnornas spådomar. Man har sålunda här en från denna tid utförd beskrivning som bestyrkts med en senare tids trovärdig vittnesbörd. Vattnet hade en vidsträckt helgd både hos vänderna och hos vårt nordiska brännåldersfolk. Men hade i mängd heliga källor, synnerligen i närheten av offerlundarna. Till stor del har det behållit sin helgd även sedan det kristnats genom helgonsagan, och man har i dem nedlagt sina offergåvor i nutid såsom i forntid. Heliga floder, strömmar och forsar, vid vilka någon gudasaga fäste sig, hade man även. Helgaons namn påminner därom, likaledes på sitt vis Trollhättans. Helighållna sjöar utbredde sig därstedes, flerstedes, i brännålderns forntid mer än nu, ty åtskilliga av dem har igengrott i torrmossar, ur vilka man nu ofta som fornfynd upptager de under två årtusenden gömda offergåvorna. Ännu påminner Helgarsjön med sitt namn om sitt forntida anseende. Vissa öar, kringflutna av de heliga sjöarna eller av det vida havsvattnet, vore helgedomsplatser och som sådana fridlysta. Så var Helgö ute i Helgarsjön tvivels utan ett huvudsete för världens hednekult. Tvivelsutan åtnjöt också Gotland, såsom beläget mitt i Östersjön, sin stora helgd, må hända även fridlysning, och dess helgedom, eller vi, var omkring sedan Visby uppväxte, hade nog synnerlig betydelse. Solljusets undanträngande och återkomst under årets lopp fattades som förnämligaste uppenbarelsen av den världsordning som rådde över människorna, och denna uppfattning gav sig uttryck i folkfesterna. Den mörka kalla vintern var soldrottningens bedrövliga fångenskapstid. I morgongryningen efter årets längsta natt red enligt folktron Svantevit Balder ut med sitt följe för att spana efter det återkommande ljuset som skulle giva allt längre dagar. Då firades den hedniska julen, våra förfäders midvinterfest. Åt kusen, herren, frö, offrades en svingalt, julgrisen, som förtärdes under gästabudsglädje. Då upptändes en stor eld, julbrasan, för att understödja den för sin befrielse kämpande solvärmen, och ringdans anställdes omkring elden. Riklig välfängnad sparade sig, husets alla skatter utbreddes. Man var då frikostig både med gåvor och med löften. En förklarande gudamakt låg till grund för uppfattningen av årets lopp. Man tänkte sig att soldrottningen blivit bortrövad av köldhärskarinnan med biträde av en drakjätte och fängslad i en irrgångsborg samt försänkt i slummer. De segrande köldmakterna rådde då i luftrymden och uppfyllde den med sina andevesen. Av solsonen Svipdag Balder befrias den fångne ur frostmakternas våld och löses ur slummen, men först efter en lång kamp. Hjälten har därvid den med solglöden besläktade elden till hjälp, och i tre på varandra följande stridsskeden vinnes slutligen segern till fullo. Dessa stridsskeden föreställdes i tre på varandra följande folkfester, vilka vi kunna benämna som hednapåsken, majfesten och midsommarfesten. I april månad hölls liksom en förberedelse till majfesten. Man föreställde sig att befriaren efter långt sökande funnit ringborgen, och vid den hade valplatsen för en hård strid, valborgsstriden. Till befriarens bistånd upptändes på höjderna eldar för att bortdriva frostmakterna. Högt ljudande sång och musik uppstämdes för att väcka den slumrande soldrottningen. Kring höjderna drog folkmassan hand i hand ut i slingrande ringgångar, liksom för att deltaga i kampen mot draken. Ur det fyllda hornen kringbjödos av soldrottningens vita tjänarinnor mjöd och berusande krås, tillrätt av hemlighållna helgedomsurter, belladonna, bollmört, hampa med mera. Många försattes därigenom i sådan tillstånd att i drömsyrsel tyckte sig själva kringsveva bland luftens andar. Nu är klockan 17.00. Här kommer en sändning från Patriotiska kultur- och musikföreningen ända fram till klockan 18.00. Alltså varje lördag 17-18, då sänder Patriotiska kultur- och musikföreningen. Och ansvarig utgivare för denna sändning är jag, Kenneth Gunnarsson. Regnens tid i mitten av oktober. Väcker lövens fall äntligen mig. I elfte timmen står jag vid din dörr. Jag bär en gåva till dig. I min väntan och vila har jag samlat en skatt av längtan djupt inuti mig. Som jag föds som kvinna, i natt föds som man. Nakna, vint, ensam. Mot ditt sköte sträcker jag min hand. Som mot en blomma ifrån regnskogsland. I natt föds en kvinna och i natt föds en man. Jag vill älska igen, stiga aska och sol. Jag vill älska igen. Jag vill resa mig från korset fot. Jag vill älska igen. Mitt blod dansar rött. Älska igen. En vandrörska jag mött. Vi har hört två låtar med Tony Holgersson, en okänd artist, men vi har fått ett kassettband här. Och om det finns ni som vill skicka in kassetter med inspelad musik, eller om ni själva spelar något instrument eller är med i någon grupp eller liknande, så kan ni ju skicka in allt vad ni har då som passar i vårt program här. Och ni ska få adressen också lite senare. Jag tänkte läsa texten här till Asavisan. Och den här texten kan ni beställa från oss för 10 kronor. Det är väldigt, väldigt bra. Alltså Asavisans text är så här. Killar, tjejer, framåt. Vi går sida vid sida. Unga, gamla. Alla för vårt land ska vi strida. Kämpa för vårt folk i höga nord. För vårt fria ord. Aldrig mera bara sitta stilla och tiga. För de värsta lögner, alltid bocka och niga. Efter väggen krypa, undan gå, inte våga stå. Som en nordanvind, vi rasar. Med oss, höga asar. Sången gör till storm, som hämtar kraft. Stiger till orkan. Mitt i gatan, fram nu vänner. Ingen rädsla känner. Vi ska upp till torget, sopa rent, städa hela stan. Trötta på att hunsas kring av flumbyråkrater, fifflande politiker och knarkadvokater. Etablissemangets ljuva pack gärna syns i frack. Om så svarta fåglar själva himlen förmörkar. Aldrig ger vi upp vårt hem av solljusa björkar. Fjällets snö och sommarfjärdens strand. Kära gamla land. Som en nordanvind vi rasar. Med oss höga asar. Sången gör till storm som hämtar kraft. Stiger till orkan. Mitt i gatan, fram nu vänner. Ingen rädsla känner. Vi ska upp till torget. Sopa rent. Städa hela stan. Ja, ni kan beställa följande här ifrån PKMF. Patriotiska kulturmusikföreningen. Så kan ni beställa följande. Nordisk mytologi. Ett specialarbete för 30 kronor. Sverigeknappen. Knappmärke med svenska flaggan på för 10 kronor. Nationell musikkassett är populär. 35 kronor. Och en fin T-tröja. Som det står Håll skärgården ren på. Som finns i stor och extra stor. För 50 kronor. Alltså en snygg tröja med texten Håll skärgården ren. 50 kronor. Finns i stor och extra stor. Samt även en T-tröja med texten Det rena stränderna sår. Finns även den i stor och extra stor för 50 kronor. Och om ni har missat tidigare sändningar så kan ni beställa programkassetter för 35 kronor om ni anger datum. Har ni missat tidigare nattsändningar så blir det 4 kassetter för 60 kronor. Och vi skickar ingenting mot postförskott, utan vänligen betala in motsvarande belopp för det ni beställer på följande postgironummer. Det är alltså postgironumret till Patriotiska Kulturmusikföreningen är följande siffror. Notera. Det är 63 42 52-1. Det är alltså 63 42 52-1. Om ni vill skriva brev till oss så kan ni göra det på adressen PKMF box 116, och postnumret till oss är 13223 Saltsjöbo 1. PKMF, alltså box 116 132 23 Saltsjöbo 1. Men om ni inte har papper och penna framför er, så kom bara ihåg en sak, nämligen telefonnumret till våran telefonsvarare. Det är 08 45 45 76. Enkelt och fint, 45 45 76. Ja, vi tänkte också göra ett experiment med att ha nattprogram med rubriken Nattöppet och med telefonväkteri. Och då kanske vi behöver lite ekonomiska bidrag. Visserligen sänder vi från en egen studio, men man måste betala hyra till Televerket. Och närradionämnden kostar trots allt varje timme vi betalar för musiken vi spelar. Och många andra utgifter. Så det är inte helt gratis att sända. Definitivt inte. Så kan ni bidra med lite pengar, så betala gärna in på vårt postgironummer. Och hör av er då på olika sätt och berätta hur ni vill att vi ska ha de här nattsändningen med telefonväkteri. Om vi ska ha telefonväkteri hela natten, det är ju inte säkert att folk ringer då, så att man kan ju ha till exempel från 12 på natten till 3 på morgonen telefonväkteri. Sen kan man spela en timme musik och sen kan man ha såna här intressanta historiska föredrag och liknande resten av programtiden. Men det kan ju ni tala om hur ni vill att vi ska ha det. Så era önskemål är ganska viktiga. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna lite grann på en engelsk grupp som blandar folkmusik och rockmusik här. Kommer från England och ganska intressant grupp det här. De heter The Pogues. Det är en kassett som vi har fått här. Så vi tar väl lyssna lite grann på hur det låter här. We'll be right back. Ja, vi ska gå vidare med musik här. Vi ska nu lyssna på Sissel Kyrkebo som kommer från Norge. Och det här är en CD-skiva. Och den här låten heter... Sommardröm. Ja, det där var musik det. Men nu så ska vi resten av programtiden här läsa ur en liten skrift. Jag ska bara säga det att ni lyssnar till Patriotiska kultur- och musikföreningen som sänder varje lördag 17.00 till 18.00. Och ni som vill ha information om vår förening kan ringa till Sverigepartiet och PKMFs gemensamma automatiska telefonsvarare. Det är ett enkelt telefonnummer. Där får ni fullständig information om våra adresser, postgironummer och saker ni kan beställa och liknande. Och där kan ni även lämna ett meddelande på en minut. Och det var då telefonnummer 45-4576, alltså 45-45-76. Ja, jag ska läsa här ur en skrift som heter, det står så här, om så kallade lösdrivare och deras behandling. Socialmedicinsk studie av Olof Kinberg. Den här är gammal, utgiven 1924. Alltså 1924. Och den här Olof Kinberg, han skriver så här. Genom det förra året avgivna förslaget till ny lösdrivare lagstiftning har frågan om det så kallade lösdriveriet och dess bekämpande blivit i hög grad aktuell i vårt land. En offentlig diskussion om frågan har redan här och var öppnats i dagspressen, men har i stor utsträckning varit politiskt betonad och väsentligen rört sig om påstådda felgrepp vid tillämpningen av nuvarande lösdrivare lag och sättet att för framtiden undvika dylika felgrepp. Från vissa extrema håll har man också yrkat på lösdrivare lagstiftningens fullständiga slopande. Däremot har man under denna diskussion knappast förmärks något försök att tränga frågan närmare in på livet och sålunda söka vinna större klarhet angående den samhällsföreteelsen som benämnes lösdriveri och de åtgärder som från samhällets sida bör vidtagas mot densamma. För att erhålla en konkret på erfarenhet grundad kunskap om det så kallade lösdriveriet finns tydligen ingen annan väg än att studera ett större antal personer vilka enligt nu gällande lagstiftning betraktas som lösdrivare. Endast genom att så noggrant som möjligt undersöka ett stort antal dylika individers levnadsvanor, deras psykologiska och sociala fysionomi, deras eventuella kriminalitet, deras anlag och miljöförhållande. Orsakerna till den utveckling deras levnadslopp tagit med mera. Så kan man nå fram till en karaktäristik av det socialbiologiska släktet som går under beteckningen lösdrivare, med dess olika arter och varieteter. Helt naturligt är den på detta sätt vunna kunskapen om lösdrivaren icke fullständig, då det ju är väl tänkbart att det av hittills okända anledningar finns vissa i psykologiskt och socialt hänseende till lösdrivare släktet hörande typer som av en eller annan anledning icke blir omhändertagna av myndigheterna och sålunda undandrag sig uppmärksamheten. Från praktisk synpunkt har detta emellertid för närvarande ingen större betydelse. I samma mån samhällets livsyttringar blir mera differentierade, lär väl också dess metoder att upptäcka och neutralisera störande inflytelser bli känsligare och effektivare. Omsorgerna om en subtilare diagnostik av den samhällsskadliga företeelse som lösdriveriet utgör kan man sålunda överlämna åt framtiden. En dylik undersökning av ett större antal lösdrivare har företagits inom Socialstyrelsen. Materialet har behandlats dels statistiskt för utrönande av lösdrivare gruppens olika kännetecken med avseende å kriminalitet, ålder, fördelning på stad och land, härkomst, civilstånd med mera. Det är psykologiskt, socialt med beskrivning av olika typer och korta levnadsskildringar av karaktäristiska fall. I fråga om de närmare detaljerna hänvisas till Socialstyrelsens undersökning. Som Socialstyrelsens material emellertid endast helt ytligt kunnat behandlas från psykiatrisk synpunkt har jag bearbetat 35 fall av lösdriveri, vilka vårdats eller för närvarande vårdats på Långbro sjukhus, för att belysa arten av de psykiska rubbningar vilka förekomma hos lösdrivare. Från socialpsykologisk och kriminologisk synpunkt har Socialstyrelsens material uppdelats i ett antal grupper. Det ligger i sakens natur att mellan åtskilliga av dessa grupper finnas flytande övergångar och att en och samma individ kan tillhöra flera grupper. Det kan i sådana fall vara en smaksak om man ska placera en individ i den ena eller andra gruppen. Vid avgörande till vilken grupp ett övergångsfall ska föras har följts den grundsatsen att och det särdrag som tidigast framträtt och som syns viktigast till erkänna utslagsgivande betydelser. Om till exempel en individ genom sitt förflutna otvetydigt visat att han tillhör vanetjuvarnas stora kategori, så har han hänförts dit, även om han på senare tid specialiserat sig på den mera lukrativa och mindre riskabla spritlangarverksamheten. I huvudsaklig anslutning till Socialstyrelsens gruppering ska det här från psykiatrisk och kriminologisk synpunkt belysa lösdrivare problemet. Manliga lösdrivares gruppering och kriminella karaktär. Med hänsyn till sina levnadsvanor kunna lösdrivarna till en början uppdelas i två stora huvudgrupper. Sådana som föra ett kringstrykande levnadssätt, de så kallade luffarna, vagabonderna, landstrykarna, vilka föranlett benämningen lösdrivare för hela gruppen, och sådana som vare sig äga eller sakna fast bostad, dock i regel uppehålla sig på samma plats, vanligen de större städerna, där de utan stadigvarande arbete försörjer sig genom olika slags samhällsskadlig eller samhällsstörande verksamhet. Till exempel bettleri, spritlangning, bondfångeri, sutenörskap, bedrägeri, tjuvnad etc. För sistnämnda grupp är den hos oss för hela kategorin använda beteckningen lösdrivare, landstrykare, vagabonder, luffare, indekvat och vilseledande. Jag ska försöka att här nedan i korthet karaktärisera de olika grupperna. Genuina äkta luffare. Denna grupp är redan för länge sedan känd och beskriven. Den fransmannen Laurent benämner dessa människor vagabonds och framhåller att de karaktäriseras av, förutom en outtröttlig benägenhet för ett kringflackande, sysslolöst levnadssätt, frånvaron av kriminalitet i vanlig mening. Han omtalar sålunda fall som otaliga gånger varit bestraffade för vagabond, men aldrig för brott. Den tysken Wolfen kallar denna typ för den egentliga landstrykaren och framhåller att hithörande individer utgöras av undermåliga och neurasteniker, det vill säga från födelsen degenererade. Och tysken Willmans har i sin stora monografi över landstrykare på 52 fall icke mera än 6, hos vilka inga bestraffningar för brott föreliga, och där det sociala förfallet sålunda yttrar sig endast i vagabond. Dessutom finner man i hans material 7 fall där kriminaliteten är synnerligen obetydlig. Inom parentes, enstaka mycket kortvariga straff för skadegörelse, ärekränkning, motstånd, hotelse, ofog. Alltså sammanlagt 13, lika med 25% fall, med inga eller ringa kriminalitet. Bland de 35 lösdrivare, vilka varit intagna på Långbro sjukhus, har jag funnit icke mindre än 10 fall där den sociala inkapaciteten yttrar sig endast i vagabond och aldrig föranlett bestraffning för brott. Bland dessa finns åtminstone en individ, vilken kan betecknas som en typisk äkta luffare. K. Född 59 i Stockholm, alltså 1859 det här. För detta språklärare, ogift, fadern stallknekt vid hovstallet, i hemmet till 21 år, givit språklektioner till 83. Några år i elementärläroverk, ej alkoholist, aldrig straffad, flera gånger tvångsarbete. Ska någon tid ha vistats vid en kemisk högskola i Aachen, därpå haft anställning ett par år i USA. Efter återkomsten till Sverige sammanträffade han ett uppgift med en person, skrivna självbiografi, med en person, Otto G, som citat ingav honom idén att vandra omkring på landsbygden, vilket han därpå började göra. Jag tröttnade slutligen på detta kringvandrande liv, men insåg att jag aldrig skulle kunna sluta därmed om jag stannade i Sverige, och kom därför på den idén att lämna detta land för alltid. Detta strandade emellertid därpå att han, alltjämt enligt egen utsago, aldrig lyckades av sin mor utfå sitt prästbetyg. Sedan slutet av 1890-talet har han drivit omkring under fruktlösa försök att lämna landet. Intogs på sjukhus. Under sjukhusvistelsen gör han ett starkt förfallet intryck. Är snuskig. Kan med svårighet förmås att tvätta sig. Vill ej utföra något arbete. Stundom ironisk, högdragen. Men har en viss lumpig humor. Ibland upprörd. Högljudd. Grelar och skriker ett tag då och då. Missnöjd. Gnällig. Förbannar Sverige som är orsaken till hans olyckor. Kommer i grel med andra patienter. I grunden beskedlig och ofarlig. Vill till varje pris ut, även om han skulle lida nöd. Den första i tredje 1916 infann han sig på sjukhuset och begärde att bli intagen, vilket beviljades. Han var smutsig, trasig, utsvulten, full av ohyra. Hade köldsår på fötterna men ville ej låta behandla dem utan ville linda tårna med tidningspapper. Trivdes i början bra. Talade om sin önskan att lämna Sverige och bege sig till Tyskland. Skulle kunna utveckla en kolossal kraft om han blott kom i en annan omgivning. Skriver då och då ett brev till en dam i USA som han känt för 30 år sedan. Har föreslagit henne giftermål. Utskriven den 19 juni 1916. Återkom den 24 augusti. Och begärde att bli intagen. Smutsig, trasig och utsvulten, liksom förra gången. Under sista tiden har han vandrat omkring i Uppland och Sörmland. Har studerat spanska hela tiden. Om syftet med sina vandringar säger han citat. När man lever ska man någonstans vara. Och man kan inte stanna på samma punkt, därför måste man gå. Samma insiktslösa, retliga, högdragna, lättsårade väsen kan bli förgrymmad över orättvisor som han lidit för 25 år sedan. Det är alltså anteckningar här som de har gjort utav... De har studerat olika personer. Nu har de studerat en person till här. Som vi kan kalla för K. Född 1865. Ogift. Farbror något egendomlig. Fader major i väg- och vattenbyggnadskåren. Häftig. K. Själv häftig. Misstänksam. Livlig. Något puckelryggig. Satirisk. Folkskygg. Och på samma gång sällskapskär. Hypokondriska idéer då och då. Fasa för spindlar. Antydan till åsyftningsidéer. I maj 1899 tyckte han sig höra att folk talade illa om honom. Den 16 maj självmordsförsök med rakkniv. För att undgå kvalificerat dödsstraff. Beskylldes av Röste att ha mördat sina föräldrar och andra personer. Rösterna uppgåvo att han skulle straffas med stegel och hjul. Vilket sedan förändrades till att han skulle bli mycket... Till att han skulle bli levande uppeten av boaormar. Han hade tiden närmast före sjukdomens utbrott ätit oregelbundet och troligen konsumerat rätt mycket alkohol. Förbättrades under sjukhusvistelsen. Utskrevs förbättrad den 27 augusti 1899. Hans misstänksamhet, åsyftningsidéer och förföljelseidéer tilltog allt mera och han förföljs småningom fullständigt. Började vagabondera, alltså bli luffare, för att undkomma sina osynliga fiender. Man finner här en konstitutionellt paranoid person hos vilken under inflytande av en akut sinnessjukdom, vilken uppfattas som en akut alkoholpsykos, uppkommen under inflytande av en tids otillräcklig nutrition i samband med något alkoholmissbruk. De konstitutionella paranoiska dragen accentueras. Så att förmågan att leva ett ordnat socialt liv går förlorad. De sjukliga företeelserna hindrar ordnat arbete. Åsyftnings- och förföljelseidéerna gör det svårt för patienten att längre tid vistas på samma plats. Och sålunda drivs han ut i luffare vanor. Tidvis yttrande sig i kringstrykande från ort till ort. Tidvis i ett stationärt kringdrivande inom ett samhälle utan fast bostad. Genom att ständigt byta vistelseort hoppas den sjuke kunna leda sina förföljare på villospår. Att förföljelseidéer kunna föranleda ett verkligt nomadiserande är en gammal iakttagelse. Det fanns för åtskilliga år sedan, så står det någon förkortning på någon sjukhus här, en paranoid, lika med schizofren sjökapten, som sjuknat i en hamn i Centralafrika och som för att undkomma sina förföljare sprang genom halva kontinenten ända tills han kom till Kapstaden. Då och då hade han försprång och fick något dygns ro, men det slutade ju alltid med att han blev upphunnen. I mitt material finns ett tredje fall av likartad beskaffenhet, betecknat L, vilken haft arbete såsom präst och elementärskolelärare, men under inflytande av svårt alkoholmissbruk och sinnessjukdom, schizofreni, nedsjunkit till luffare, upprepade gånger ådömes tvångsarbete och en gång straffat för misshandel, för att slutligen hamna på sinnessjukhus. Bland mina fall finns ytterligare 8 av denna art, där en sinnessjukdom, en schizofreni med smygande utveckling, varit anledning till vagabondage. I intet av dessa fall föreligger bestraffning för brott. Det gemensamma för dessa individer är att de, utan några bidragande sociala omständigheter, lika med olyckor av ekonomisk, familjär eller social natur, fattigdom eller dylikt, uteslutande på grund av sin sjukliga sinnesbeskaffenhet blivit socialt inkapabla och hemfallit åt luffarens, eller åtminstone tidvis, den stationära dagdrivarens levnadssätt. Det är till denna kategori hörande individerna blir vagabonder, lika nödvändigt som en sten, vilken fallit i vattnet sjunkit till botten. Personer som blir luffare på grund av en kombination av individuella och sociala orsaker kallas den blandade typen. Och så benämns ytterligare en typ här, den intermittenta luffaren. Som är alkoholister, nästan samtliga, råa, brutala sällar och komma därför att då och då göra sig skyldiga till råhetsbrott, misshandel med mera. Stationära lösdrivare går under beteckningen bettlare eller nasare. Lika med kringvandrande försäljare och allhanda kram. Knappar, skosnören, postpapper, ståltrådsarbete med mera. Och pseudobettlaren däremot är mycket ofta en vanebrytare, tjuv och bedragare. Det högst betecknande för bettlarnas samhällsfarlighet att icke mindre än 60% av de lösdrivare vilka betecknas som bettlare är bestraffade för grova brott, stöld, misshandel, bedrägeri, förfalskning med mera. Och nästa grupp med beteckningen nummer 5. I nära frändskap till sist berörda grupp, de unga pseudobettlarna, står ligisterna. Det vill säga vanartiga ynglingar, vilka utan sysselsättning driver omkring, ständigt beredda att, när tillfälle yppas, utföra något fult streck, genom vilket de kunna skaffa sig pekoiner till sina speciella behov, cigaretter, sprit, flickor och bio. På grund av att de ännu är unga, företagsamma och ännu icke förslöjade av sprit och utsvävningar, är de kriminellt icke obetydligt aktiva och därför icke så lite farliga. I stort sett kunde det betecknas som vanebrottslighetens rekryter. Det befinner sig ännu på ett förberedande stadium och har ännu icke specialiserat sig. Håg, fallenhet och tillfälliga miljöinflytelser kommer att i sinom tid avgöra huruvida det kommer att hamna bland alkoholister, slagskämpar, ficktjuvar, inbrottstjuvar, bonfångare, sotenörer, langare eller andra vanebrytare. Nästa grupp med beteckningen nummer 6. Får beteckningen manliga prostituerade, inom parentes utpressare och andra sedlighetsförbrytare. Bland Socialstyrelsens material finns ett litet fåtal tillhörande denna grupp. Varibland den ryktbara Greta, vilken blev anhållen iförd kvinnokläder och utrustad med långt hår och andra kvinnliga attribut. Gruppen utgör endast en helt liten del av Socialstyrelsens 485 fall. En något sån här tillförlitlig uppgift om antalet manliga prostituerade i Stockholm är naturligtvis omöjlig att erhålla. Över denna grupp finnes en intressant studie av den bekante kännaren av sexualabnormiteterna, Hirschfeld. Enligt hans åskådning är homosexuell prostitution av män ofta en övergående företeelse i deras liv. Vilket väl till stor del beror därpå att endast helt unga individer förmå skaffa sig kundkrets. Jag har nyligen haft anledning taga befattning med en imbecil analfabet, dömd utan undersökning av sinnesbeskaffenheten, vilken, då han en kväll antastades av en homosexuell, lockade denne med sig in på en kyrkogård mitt i Stockholm, där han slog omkull honom, fråntog honom hans plånbok. Punkt 7. En annan, den föregående närstående grupp, är sotenörerna, alfonser, hallikar, vilka i Socialstyrelsens material utgör 5,2%. Denna parasittyp, kanske den vedervärdigaste av alla dem, som tillsammans utgör lösdrivarnas stora grupp, har sedan gammalt det sämst tänkbara ryktet. Bortsett från det grymma och skoningslösa tyranni som de utövar mot de kvinnor på vilka de parasitera och för vilka de tjänstgör såsom kopplare och beskyddare mot polisen, ligger deras allmänfarlighet framförallt i den del de taga i de prostituerades kriminalitet, lika med stölder, rån, utpressning. Tillsammans med legisterna och en del av de manliga prostituerade utgör det den grupp samhällsparasiter som i Paris betecknas med det fruktade och avskydda namnet Apaches. Grupp 8. Bondfångare, kortspelare. Grupp 9. Våldsbrottslingar, alkoholbrottslingar. Grupp 10. Spritsmugglare och langare. Grupp 11. Vanekyvare. Och deras antal utgör icke mindre än 34,4%. Till sin kriminella typ tillhör det i regel de passiva vanebrottslingarna, det vill säga de slöa, slappa, ofta försupna, psykologiskt och socialt förkomna individer som har ett större eller mindre antal bestraffningar bakom sig och som på grund av sin psykiska bristfällighet vanligen är oförbättligare. Ett mindre antal bland dem utgörs av mera energiska och därför farligare, så kallade aktiva vanebrytare. Inbrottskyvar, fickkyvar, väskkyvar och liknande. Psykologiskt skiljer sig denna grupp på intet sätt från vanebrottslingarna i gemen. Hithörande individer påträffas en och tvångsarbetsanstalter, en på straffanstalter, en på arbetsinrättningar, en på alkoholistsjukhus eller sinnessjukhus. Ja, det är strax dags för oss att vända på referensbandet här. Men om ni vill stödja Patriotiska Kultur- och Musikföreningen med vår verksamhet och för att vi ska kunna ha nattsändningar med telefonväkteri som ska heta Nattöppet, dit ni kan ringa och prata om vad ni vill, så ge ett litet ekonomiskt bidrag till PKMFs postgironummer. Och det är följande postgironummer. Det är 6342 52-1. Det var alltså postgiro nummer 6342 52-1. Och telefonnummer till PKMF är 45 45 76. Alltså 45 45 76. Sändningen går här från Studio 36. Men nu ska vi vända på vårat referensband här, så det blir en kort paus, men häng kvar vid radioapparaterna på 88 MHz Stockholm City. We'll be right back. Ja, ni lyssnar alltså till Patriotiska Kulturmusikföreningen och varje lördag sänder vi 17.00 till 18.00. Telefonnumret är 45 45 76. Ansvarig utgivare för Patriotiska Kulturmusikföreningen, det är jag, Kenneth Gunnarsson, och hör av er och skriv och ring till oss och ge ett litet bidrag på postgironumret. Ja, runt 10 minuter har vi väl kvar här. Och jag fortsätter att läsa här. Genom jämförelse med en motsvarande fördelning inom hela den svenska manliga befolkningen har i Socialstyrelsens undersökning påvisats att det i stad födda är 5 gånger så talrikt representerade som det övriga. Häremot skulle visserligen kunna invändas att riskerna för en lösdrivare att bli dömd för lösdriveri är större i stad än på landsbygd. Men utredningen visar att av de på landsbygden boende vilka döms för lösdriveri är det stadsfödda nära 4 gånger så talrika som det och landsbygden födda. Dessa upplysningar är synnerligen betydelsefulla då det visar att på grund av den ständigt fortgående inflyttningen av mindervärdiga element. Notera alltså vad de skrev. Det här var alltså 1924. Fortgående inflyttningen av mindervärdiga element i städerna. Och sen är det skrivet med kraftigare text. Stadens befolkning är från eugenisk synpunkt sämre än landsbefolkningen eftersom den producerar flera undermåliga. Vad det första av dessa maxima beträffar är att märka att det sammanfaller med det absoluta maximum för frekvensen av sinnessjuka, 16,6%. Denna starka anhopning av sinnessjuka i 20-24 års åldersgruppen sammanhänger med att nära hälften av alla dementia proexox fall kommer till utveckling under 10-årsperioden. Den stora frekvensen av lösdrivare inom ifrågavarande åldersklasser står också i samband med att yttringarna av konstitutionell undermålighet i många fall kommer till synes och får praktisk betydelse just under det levnadsår närmast efter puberteten, då individen börjar leva sitt liv på egen hand. Från Tyskland komma likaledes ett stort antal undersökningar över sambandet mellan lösdriveri och själsliga rubbningar. Ett uttryck för den mindervärdiga, inom parentes kroppsliga och själsliga beskaffenheten hos lösdrivarna, finner man i de ofta förekommande uppgifterna om den stora utsträckning i vilken de förklaras odugliga till militärtjänst. I Willmans uppger sålunda att bland de och arbetskolonier i Tyskland alltså intagna endast 28% varit dugliga till militärtjänst. Bonhoeffer kommer till nästan samma siffra i fråga om ett annat material då han bland 400 bettlare fann 70% odugliga till krigstjänst. Rörande lösdrivarnas sinnesbeskaffenhet finnas en mängd undersökningar. Bonhoeffer fann bland sitt material i Tyskland ärflig belastning i 50% av fallen. Belastningen utgjordes i 9% av egentliga psykoser, i 12% av LLPSI, samt i 29% av alkoholism. Av tvångsarbetarna vore åtminstone 22% imbecilla. Inom parentes, i ordets trängre bemärkelse, den torpida formen av imbecilitet var förhärskande. 6% led av förvärvat sinnessjukdom. 87% vore vanedrinkare. Brännvin, sällan öl. Hos 63% av dessa alkoholister hade spritmissbruket uppstått på basen av ärftliga anlag eller medfödda abnormtillstånd. Hos endast 15% av hela materialet kunde inga psykiska anomalier konstateras. Bland Martens material funnos 18,6% sinnessjuka. En undersökning i Tyskland alltså. 66,6% mindervärdiga och alkoholister samt endast 14,8% psykiskt friska. Hans siffror stämmer sålunda på det närmaste med Bonhoeffer. Bischoff och Lazar, som undersökt 224 tvångsarbetare, det var väl i Tyskland då, funnit hos dem kroppslig sjukdom i 10%. Neuropatisk konstitution i 20% cirka. Stämningsanomalier i 15-20%. Genuin moralisk defekt i 2%. Imbecilitet i 7%. Sinnessjukdom 9%. Dessutom funnits i 20% vanart och i 10% vandringsdrift. vilka gjorde det svårt för dem att underkasta sig discipliner och anstalter. Även hos det vanartade förekom vissa psykiska drag, som uppfattas såsom rester av barndomsförstämningar sammanhängande med en olycklig barndom. Det är naturligtvis svårt att avgöra huruvida dylika psykiska särdrag verkligen är att förvärva den. I vilket fall som helst visar undersökningen att nästan samtliga vore på ett eller annat sätt psykiskt abnorma. Att vid angivande av procenttalen för de olika slagen, psykopatier förutom etnografiska faktorer, inom parentes, undersökningen härrör från Österrike med dess starka rasblandning. Även olika åskådningar i fråga om den psykiatriska systematiken gör sig gällande är uppenbart. Belysande för de unga ligisterna. Även över de kvinnliga lösdrivarna, de prostituerade, finnas liknande undersökningar. Sålunda har Bonhoeffer undersökt 192 prostituerade i Braslau. Bland dessa vore 102, lika med 53,1%, ärftligt belastade. 6 stycken, lika med 3,1%, idioter. 53, lika med 27,6%, imbecilla. Hos 60 stycken, lika med 31,2%, kunde inga psykiska anomalier påvisas. Och som ni förstår så kan jag ju inte läsa allt här, det är ju 55 sidor. Så jag hoppar och kommer in på slutet här med åtgärder och liknande. Jag är också övertygad om att den åskådning som ligger bakom orden après nuit déluge är så allmänmänsklig att varje försök att få människor att utan tvång reagera i strid mot densamma är dömd att misslyckas. Medan det är en sänkning av de absoluta talen för det undermåliga, vilken är nödvändig för att motverka sådana skadliga samhällsföreteelser som kriminalitet och paratism. För att nå detta mål finns ingen annan väg än att vidtaga åtgärder för att minska prokreationen av psykiskt mindervärdiga individer. De första stapplande stegen på denna väg har redan tagits i detta lands lagstiftning. Vilka åtgärder som bör vidtagas för att fullfölja den påbörjade utvecklingen på denna punkt saknar jag anledning att i detta sammanhang beröra. Det är möjligt att vägen är svårframkomlig, men det är säkert att det är den enda möjliga om vi vill förhindra att våra efterkommandes samhälle översvämmas av socialt inkapabla och allehanda slag, vilka såsom enbart tärande lägger beslag på frukten av det dugligas arbete och såsom därtill i stor utsträckning kriminella sprida vantrevnad och otrygghet inom samhället. Och sen då de allra sista orden här. Det kanske vackraste draget hos det nutida kultursamhället, tendensen till omvårdnad om det svaga, kräver alltså, för att icke bli till fördärv för samhället, såsom nödvändigt komplement, en begränsning av det mindervärdigas fortplantning. Och jag har läst socialmedicinsk studie av Olof Kinberg om så kallade lösdrivare och deras behandling, utgiven i Stockholm 1924. Och om vi har någon tid kvar, det är svårt att tajma ibland, så bjuder vi på en skvätt musik. Från den här studion så återkommer vi på fredag 14.00, sändning från Sverigepartiet, även lördag 16-17. Och PKMF, alltså nästa lördag då igen, klockan 17-18. Och telefonnumret till PKMF och Sverigepartiet är 45 45 76. Och därför säger vi nu tack för äften och här är så gött. Ha det.